أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. دا جديد زينا أغد ريم قانون شروطي كده فارة دا إصلاح دا ملك و دا إصلاح دا معشري أو دي تا قانون دا سوي دا سيام دا صوم دا روجي قانون دي دا روجي پا قانون سر إصلاح راجي إصلاح دا سر راجي چه كم سره روجونی سی یو خدای چه ده پحشا منکراتو نا پی سڑی منکیگی نو معاشره ردی نا پاکیگی. دویم نمبر پا دی قانون سرا دا کیچی چه ده خلق و درد و احساس اغا پیدا شی، خلق وگی دی تگی دی پوشو کنه تا مستی او اغا چه کمدن ده خلق احساسات در تنیشت دی، نو اغا احساس و مصر رجون دیش. نو پا دی وجبان دی دا دریم قانون رو رو پا دی که با دا قانون با چلیگی تر آغا 187 نمبر آیات پوری. او پا دی که با پاول که اغا دا دی قانون فایده بیانهی، بیا دا آغی نپس دا دی که دا رخصت مسئله ذکر کهی پا 184 که او پا 185 که چکم دینو دا دی وقت تعین کهی او دا وقت تعین کهی او بیا دا آغی نپس چکم دی نو بیا دا رخصت دا مسئله فواید بیانهی او بیا دا غین اولستو دعا مسئله دا پروجه که بیا ممنوعات دا روجه و کم سیزونه چه پروجه که حلال شوی دی مخ گیا چه ممنوع اغا در تا بیانه. بس پا دی طرز بانی بدا پا دی سو آیتونو که دا مسئله اولی راوری اولا نیگورتا یا ایوها الذین آمنو، اولا دا فرضیت دا روجه و دا غی فائده اغا بیانه. ای مومنانو کتبا علیکم السیام، فرض کلی شوی دی پتا سبان دی روجه كما كتب على الذين من قبلكم، لك سنگت فرض کرشی پا خلق بان جستا سن مخکیو مخکی امتون کے ہم روجے ہوئے او سمروی نو ده كما كتب على الذين من قبلكم يوم انا خدار ادی کی فرضیت کے داس وی لك سنگت پتہ سودی یعنی سنگ پتہ سو فرض عین دی داس پا گئی بان فرض عین دی دانا وجہ کہ پتہ دے فرض عین یا غت مستحب دی یا غت تو کم دل سوی پتا تا فرض عین دی او اغه تا فرض کفایه وی نه فرض عین پاوی باندې ما یا دا مان دا چې سمره پتا سو فرض دی مقدار کې مغه باندې ما غمر فرض وی په دغه باندې دومره فرض وی روزی په ال کتاب باندې اوم یوم یاش روزی په مون دی یوم یاش پاغه وی خو هغه ته کې بیا بدلون وکړ چارا کما ولی پښپې لاس اور دوتا او چارا سولی سال ویخت اور دوتا اغه دا غوی کار او بدلون غوی کړی دی الله و یذک شان پاوی فرض می خدسته پارا لعلکم تتقون دید پارا چې تاسو تقوا دار شئ چې تاسو کې تقوا راشي او د دغه نه چې کوم د معاصی نه بچ شئ روزه دار سره الله تعالی د غناون نه بچ کی. حدیث کی راضی الصوم جنته روزه ډال د شیطان په مقابله کی شیطان چې پتا حمله کوي وسوسه ده تر اچي نو دغه ډال باندې مته تسکه ځان د بچ کیند د روزي فائدہ لخوا او دغه حدیث کې مرضی چې یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعه فليتزوج فانه اغضر البصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. دغه شان چې نه کسړې طاقت لري واده واده جوړي په دا واده په وسره نشته ده نو بیا دې روزي نيسي روزه چکم نه هغه بچ کی لعلکم تتقون ایاما معدودات ایاما معدودات سو رز شمار لې شوی دي اوس دا سکه دا ایاما معدودات دې ته پاره وي چې هغه د حکم سهولت ته بیانې دا حکم آسان دی مشکل نه دی چې تاسو رغم دې چې یا الله اوس په زم میاش را روان نه دروږي دا بس کیږي نو الله وی ایاما یعنی که سو رز دي معدودات شمار لې شوی دي معدودات قلت طرف ته اشاره ده لګي ورز دي په یول سو په دول سو میاش تو کې یول سو میاش ته قراک او یو میاشت کم دنو اغن یولس په مقابل کې یو ډیر کم شې ډیر اقل قليلن شې دي نو په دې وجه معدودات او معدودات ورته ځکه وي چشمار علی شوی د الله شان دی اوس ګټه ته پوسه کم چې شعبان سیم اوري ته نو تاسو ته پته نه لګیږي خو لګین کې په روزه کې تاسو ته پوسه کم چې د رمضان نن سیم اوري ته نو هر تړې شماري ښه د الله جبه نظام دی دا ورځ خلک شماري نزدک یو تا ایام معبودات ها اغه ورځ شمار لشیوی فمن کان منکم مریضن اس مسئله در رخصت بیان نه سړی بیمار دی فمن کان منکم نو اغه سوچ چی وستا سن مریضن مریضو بیمار وی خدا بیماری داسې چې روزی له پاره مانع وي داسې نه چې زکام پراغله دی یا سر درد پراغله دی وای چې رخ بس الله پاک ما ته سہولت را کړی دی نو دا مرض تشریح کوم دی هغه په حدیث مبارکاو کې بیا ستره فقها وکړي چې دا مرض نکم مرض هر دغه کې چې مرض ګرځي عذر ګرځي درې په هر عبادت کې نو هغه دا هغه مرض دی چې هغه دا مرض د پاره یو کیسه دا دغه په حل کې معنی او دا عبادت په کولو کې څه معنی او نو هغه مرض مراد دی لکه اوس په جهاد کې مرض معنی دی خو کوم مرض نو هغه دی وایي چې مرض مدنف هغه مرض چې داغي د وژنې ته میدان قتال ته نشي حال دی دی دا سه مرضونه نه چې هغه معمولی ټوټه پتا راغ ته وایي چې روز دوز جنگ ته زما امانه فریضه ساقط شو نه دا نه ساقط دی فمن کان منکم مریضن او علی سفرن دوی او علا ظهر سفرن دی پشاد سفرن دا سی اندوی چه فمن کانا منکم مریضن او مسافرن یو سره مریض دی یا مسافر دی بلکه وی او علا سفرن یا دی پسفر باندی وی ظهر سفرن دی سفر پشا سور وی دا دکه وی چه گوره یو سره بای دا آقا با اراده دی سفر وی نو کل با اراده دی سفر والا تا هم مسافر وی لکی دی خود دا تنی چه سری اراده دی سفر کرد دا و بس بیر روجه ما تکلن اگر سرے بر روزہ ماتئی جگہ فی الحال بالفعل پر سفر باندې بالفعل پر سفر باندې زکنہ تفی جگہ مان کڑے دا چھ راکب علی السفر می پر سفر باندې سور حجی فعدۃ من ایام اخر فعلیہ عدۃ نو پد باندې شمار دے من ایام اخر دورز نورنا در رمضان نغیر دیا پد باندې نور ورز شمار دے یعنی دغه شانتی ورځ چې سوره دغه وکنه نو دې پرڅ کوي دی او بیا د رمضان نه غیر په نور ورځو کې دومره روزي نیسی خو عدتون وی چې په دې باندې شمار دی دا شمار څه مطلب دی شمار خو باسي مصاره کوي دا شمار دی طرف ته اشاره ده چې په دې باندې د ورځو شمار دی د ګڼټو شمار فینیش ته دی که په اوړي کې تنه روزه قضا شو او پاتې شو د سفر او د مرض په وجه باندې او د اوړي په دغه کې په ورځو کې د ګرمۍ په ورځو کې شپارس گنتی و رضوا و تن لس گنتی و رضوا او در روجه او پالن داسی نی چه تو اس وقت پا جمعی که وای چه اس پا تن لس گنتی روجه نیسی نه نه بس صرف شمار در رضو دی ال تشپگا تن گنتی و رض چی لس گنتی دو رس گنتی و رض چی بس داغی مطابق دیگو نیسی صحیح شوا فعدت من ایام اخر وعلالذین پاکستانو بان یتیقونهو چه طاقت نلری فدیتون فدیه دا سمر فدیه دا طعام مسکین خوراک د یو مسكين دی یوی روجی په دبالې سدي خوراک د یو مسكين چې کوم دنو هغه بده ورکي وعلى الذين يتيقونه معنا مې تاسو وکړه هغه کسان چې طاقت نه لري جلالې وایي دلته کلا مقدر دی لا يتيقونه چې طاقت لري نو هغه ځکه دلته کې معنا دا ده چې طاقت لري نو هغه سې دی نو مسكين ورکې نو باندې وایي آو دا په وایلو د اسلام کې واه پوښې په اوایلو د اسلام کې باندې سړی د روزي طاقت وو خو تا ته اختیار وو که روزه نیسي او که فدیه ورکړي وروسته دا حکم منسوخ شو نو هغه بیا وایي آیات منسوخ دی هغه یسان چل زده کړی نو سو آیات منسوخ موږ وایو نه وعلی الذین یتیقونه جلالین وایي نه دلته کې لا یتیقونه لا مقدر دی موږ وایو هغه بیا د دې لپاره قاعده جوړوي چې لا په داسې ځایونو کې مقدر کیږي موږ وایو لا مو مقدر کوه دلته کې اطاق یتیق باب افعال دی په باب افعال کې کله حمزه د پاره د سلب ماخذ راځي چې فصول اکبری دی ویلي خواص نو په خاصیاتو کې دا راځي چې دا د سلب ماخذ د پاره ده نو یتیقونه د سلب ماخذ سره ماخذ طاقت ته مجرد وکي نو هغه طاقت به نه پیشي نو سبب وشي چې طاقت نه لري نو په هغه باندې فدیه طعام مسکین فدیہ در طعام دے یو مسکین دے اگر طعام دے یو مسکین تقریبا نصف سا دے کنا تقریبا دغا فرازی او آغی بیا اس سنو پیچے کم دنو خلق دغا کئی داغی مطابق پور کئی داد یوی رو جی فمن تطوع خیرا فهو خیر له اگر سوچ کے قصد کی دے خیر قصد دے خیر سو مطلب دے یا لکا اگر وی چیز زیاد تغا کوما خرچا کوما پوشوی یا مطلب دار چې ضرور جن سما یا سکی نو په هو خیر له دا بهتر دی د لپاره و انت صوم خیر لكم او روجین والستاسو بهتر دی ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که چرته تاسو کویږئ روجن ولو کې بیا ډیر خیر دی د دغه په نسبت د فدی ورکول په نسبت باندې کستا وس کې دوه روجن نیول شو روجو نیسا شهر رمضان الذي انزل فيه القران اس دا چکم دے کتب علیکم السیام دا دغه دغه بدل لی خدا سمرا روجی دی سورزی دی نو مخکره تبی لگی ورتی دی اس دا سمرا دی شهر رمضان میاشت رمضان دا پورا میاشت رمضان چکم دے نو دا روجی نسی حکما میاشت دا رمضان میاشت وی الذی انزل فیه القران اگر میاشت نازل کله شوی دے پاگی کی قران دے میاشت تعین دے تکی فضیلت و اہمیت پک بیان کی چه دا آغی پا پاگه که قرآن نازل شده نو طول قرآن پا میاشت رمضان که نازل شده که پا در وشکاله که نازل شده یارا دا خو پا در وشکاله که نو دیده که بیا بعضی آغا خبره که چه دا لوح دا غنا دا لوح محفوظ ناسمان دنیا تا وی پا دا غا وقت او بیا دا آغی نا خو لیکن دا غا حدیث ضعیف که خواه خوشوی دا غی بعد استدلال نکیگی نا الذي انزل فيه القران اغمياش كي ابتداء نزول شوي وفاقي كده قرانو خوش دي اسانش بكنا يو شي كده داغي ابتداء وشي په يو وخت کې بس وې دا پاغي وخت کې شوی الان کې غبي کافي وخت واخلي کنه نو داسي اغه تاسیس او ابتداء د میاشت د رمضان نشي و نبي صلی الله علیه وسلم ته د رمضان په میاشت کې ول جبريل الله عليه يا الذي انزل فيه في شانه دا میاش اخرات ردی پشان کې نازل شوی د قران قران د دې شان او اهمیت بیان کړ دی هدل للناس دا قران هدایت دی د پاره د خلقو دلیل دی د پاره د خلقو و بینات من الهدى د قران اهمیت د رمضان د اهمیت د پاره بیان دی ده پدې کې دومره عظیم کار شوه دی عظیم کتاب راغلی دا میاشتم دی د عظمت ته و بینات او پدې کې واضح احکام دی من الهدى د دیننا د دین واضح احکام چې کوم دی نو هغه پدې کې څه شوی دی راغلی دی پکې والفرقان او څه دی دا قران جدایی راوستون کړي په مابین د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر نو هغه څوک چې حاضر شه منکم تاسو نه الشهر دی میاشتې ته حاضر شو مطلب داره او رسید و تا مرد نشو او روغ ده نفل یسوم هون و غد روجونی سی دامی آشو و من کان مریضن او صوف چه پستاسو نمریض وی او علا سفرن یا پا سفر باندی لائی بیا تکرار روڑا فعدتن فعليه عدتن فدبانش مارن دی من ایام اخر دورز نورنا نور ورزی دی پروجو سرسی کی اشماری وس دای تکراری دا اور یو پیری مو یفمن کان منکم مریضن او بیاو یو من کان مریضن دا اول دل چراو ناغه مساله د رخصت بیانوله دی پیرا کل چراوله دی نو دا فائدہ د رخصت بیانې فائدہ د رخصت زکه په سر واست وای یرید الله دا ولی الله تعالی رخصت درکو یرید الله اراده لری الله تعالی بكم پتا سبحانه الیسر د اسانی ولا یرید بكم العسر او اراده لری پتا سبحانه د تنگی مشکل در باندې نه راولی الله در تاسانی راولی د دې لپاره ولی تکمل العدتا او دې لپاره چې تاسو پورا کیدا غشمار صرف مار دربانی پورا کی لدید پار اللہ دا کارو کو ولی تکبر اللہ او دید پار جتا سو سو کئی لوی بیان کئی دا اللہ تعالی تکبیر دا اللہ کئی دا اللہ لوی بیان کئی اللہ لوی سنگا بیان کئی وی چی اللہ لوی صدا نو چی مطلب تابانی آسانی دا غیم دا اللہ ذکر باو کئی دا اللہ شکر با دا کی یا بعضی ہوئی دینا مراد تکبیرات دا چاری د عید دی پا اختر پا ورد بانی بیا تصور که تکبیرات تو ہوئی ولی تکبر اللہ دیل پارتا سلوی بیان کئی دا اللہ تعالی علا ما حداکم لما حداکم علا پمان دا لام تعییبی سرا دا دی وجنہ چی اللہ تاستا ہدایت کردے یو ماندار شو یا علا ما حداکم لما وفقکم دید پارا چه اللہ تاس توفیق تا دی روجو درکو یا علاما حداکم پا اغا طریقه بانی چه اللہ تاس تا خود دلی دا تکبیرات بسنگ وائی چه اللہ در تسنگ خولی دی قرآن که سنگ راغلی سنت که سنگ راغلی دی در ذان نا طریقه پا که نیجات کی خواه در ذان نا با نیجات کی ولعلکم تشکرون او دید پارا تاس شکر ادا کئی دا اللہ تعالی و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب دا یو صحابی سوال وکړ وی یا رسول الله الله تعالی نزدې دی او کلر دی اقریب ربنا فننجی ام بعید فننادی زمون الله نزدې دی چې موږ سره پټه پټه خبرې کوو پټه پټه دعا ته غواړو ام بعید یا لری دی فننادی موږ ته په چغو چغو आवाजونه وکړو سوکو الله الله سره دا الله څنګه دعا وکړو او پر رمضان کی تے سڑے روزی نسی نو بیا خیال نکڑی بیا دعا گانے گواڑی کنا نو دا اگا دعا طریقہ دا تخی و اذا سالک عبادی کلت پختنوں کی بندگان زما دتانا عنی پبار زما کی ہاں پما بار زما کی یعنی زما د قرب او د بوغت تبارکی فانی قریب نو یقینا زنس دی ما فقل لهم انی قریب فلان دی ورته ذکر اتاو کو فانی قریب کی بالکل نزدی والے ثابت کی چه بس دبل چاغتا پوس وسکه زر تخپل ریم ته فانی قریب پوس دمر نزدی ته دما واسطه ته در سیستم سره فانی قریب نو یقینا زنیز دیم ما ته مطلب دار ته څنګه دعا کوي بس غواړي دی فاجزای سارا فتضرر سارا فخفیتن فپړتا سارا پوس وی دانه چې بیخی لوی لوی چغې نه وای ښا نبی صلی الله علیه وسلم جنگ ته روانو غزا تا او صحابه سره ولوت په کومه غونډه وخت صحابه 32 30 تکبیر ویل الله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم مرتوی تاسو چې کوم او ذات ته بلنه ورکوي کنه انه ليس باسم غکول نه لري ښا پوس په خلاره خلاره وای اجیب دعوت الدع ز قبلم دعاء کون کی اذا دعانی کلچی آواز زمانہ غواڑی کلچی آواز زمانہ غواڑی رد شرف دعاء ہاں اذا دعانی وسر کوی کلچی آواز زمانہ غواڑی فقط فلیستجیبوا لی نو قبول کی حکم زما قبول کی قبول دی کی حکم زما زما حکم نہ دی اومنی زما خبر دی اومنی ولیؤمنو بی او پما دی ایمان راوڑی یا پما دی توکل کی لعلہم یرشدون دی دے پارچ دی لار اومی یا دی دے پارچ دی فائدہ اومی فائدہ رشد اگے تے ویلے کی پائے کے خیر دی دنیا او اخرت نو اگے تے احل لکم اس دابل دا ورتا اگ ممنوعات چ اللہ تعالی بیا جائز کر پروجہ کی نو اگر در تسا کئی اگر تا بیان نہیں مخ کی پروجہ کی داس ترتیب وخا چھ روجہ وطا ما تک رکھا نا نو ترماز خوطن اگر تیمہ پوری چھ مطلب دار تا با ادشوی بنوی تر اگر پوری در معنی حرس حلالی خوچی ادبش استرگی بلی ورلی و بیا برا یخوی نو بس بیا در معنی حرس سو بس بیا بانی بس بیا بانی شو دا خوکم پا اگر کی رفاس فسوق ا رفس او دغه شانت مطلب داله جما او ورثاره کوم د خوراک دار سو پابند نو صحابه ته دا یو خطره یا بل صحابه نو دا فعل واقع شو چې جما ته او شو ارار نبی صلی الله علیه وسلم ته پجلا شو عادت عمر سے بارک راضی حالت تو حالت ما خدان ته باک کوچ یا بل ته دی او ما نه خدا غ شانت نو الله تعالی دا یات نازل کړ یا دعوت واقع شوه نو دا کار خدا مخ کنه الله تعالی ته پته وتی د دینه دا خدای کی نو له هادا جایز کوي وتل شپي او حل لكم حلال کړه چې ورته تاسو ليله تصيام پشپود روزو کې عرفس الی نسائکم رفس هغه کار ته ویل کیږي چې په خلی سړې نوم نشي غسته ها خبر اورته لیکنه جما الی نسائکم ها رسیدل تاسو کورواله وتا زنانو ته رسیدل تاسو الله تعالی حلال کړ ولی هن لباس لکم دا خدشی دی لباس لکم دا جامی استاسو دی کپڑے استاسو دی و انتم لباس لہن او تاسو جامی دوی ای سنگ جامی دی او تی سنگ جامی نو دا ستر لکم و انتم ستر لہن تاسو دوی پرده ای دوی استاسو پرده دی دا راز بابا هر تا چاہتا نا بیانے چا مطلب زمان پور حالت تا کسندے دا غلط خبر لرخ رو کار دا رنگی هن لباس لکم و انتم لباس لہن دیستا پردہ دا تردی پردی تردی پا وجبانی پا پردہ کی راغلے یعنی تا بسر ڈانڈی لڑلے او دیستا پردہ دا تردی پردی او دیستا پردہ پوش کنا نو تان بس شیو دن بس شیو دا کو چ سوج چ سارے وادو کی نو د بی بی پوی د باندې سارے بچکی کنا ما یا ما شر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج سر پس وی فانه اغض للبصر واحسن للفرج زکا دا وعده چ دے دا د نظر کته کون کی دے یا پادو خود تن گوری واحسن للفرج او حفاظت کون کی دے شرم گا دے تاب اللہ تعالی فری ذریعہ باندې فکی بچکی بلی نزکی ہن لباس لکم او بعض مان دا کر چ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن دسرفن دیو تفسیر دارا نقل دے اللحاف والفراش خبر ورتے کنا بلاستن ها شرک او نیالی وی پدی شکل بانی دی علم الله انکم کنتم تختانون پوے دے اللہ تعالی انکم یقینا تاسو چے کنتم تختانون انفسکم تاسو خیانت کوی زانو مخبل سرا دے زان سرا بدرن خیانت کی نو فتاب علیکم فخفف علیکم اسانی را واست پتا تو فیسر علیکم اسانی پتا سرا واست او حکم در مسپک کو وعفا عنکم او تجاوز کو استا سنا اغزڑا ک کما شویدا دا غیر تبخن خوش می او پایندہ ک اسانی شو حلال ها فالان خط حلال شو نو اوس بسنگ چلی مطلب دار یو خاص کسانو ده پار حلال شو یا یو خاص وقت حلال شو اینا نا طول تا فالآن باشروهن نو استاسو مباشرت کوئی جامعوهن جماع کوئی دوی سرا مباشرت فاصل کی ویل کی گی اتصال البشرت بالبشرت بشرت بشری سر لگول خو مراد تی دیده که حدقا دخوا مجاز مانت مراد ده جماعت مراد ده ذکر چیاغه خود دوره زم بشرا بل بشرا تکاولش که بل فرض تا پدان باندې یقین وی نو بیا اسی مطلب دار ور جو کی دل دا مطلب چې دار چې یا لاس ور وړیا ګوټي ور وړین ته خبره نشته خو لیکن دا خبره جمع باندې ده فل انا باشروهن نو استاد جمع کوي د دوی سره وبتغو او لټوي ما اغه زای كتب الله لكم چې الله تاسو لره لیکل دي الله در لکم زای لیکل دي اغه ولټه دانه چې ګنې مطلب دار چې په بی زای زای کې جمع کی حرام ذا کی دا حرام دی یا وبتغو طلب کوی ما اغه بچی کتب الله لکم چې الله تاسو لپاره لیکل دی اغه مؤمن بچی چې دا غی په نیت باندې جما کوي صرف شهوات په نیت باندې مکو وکلو وشربو خا او بل دا چې شپې خوراک او سکا کوم کوي حتا تر دې پوري یتبین لکم الخيط الابيض چې ښکارا شي تاسو ته اغه سپین تار من الخيط الاسود دا غ تور تار نه جداش یا سپین تار د تور تار نه سپین تار او تور تار سری سپین تار د افق د غاړې چې کوم د غر اخیږي سبا راخیږي نو اول دا تور راته د مزي په شکل باندې یو تور تیار په دی افق باندې پرتی په دی دغه باندې پرتی په دی جانب د مشرق باندې بیا چې کله هغه د غر اخیږي رڼا نو هغه په شکل د یو مزي باندې ول راخار شي دا تر ورو زیاتیږي زیاتیږي نو بیا ټول اسمان څه شي هغه بیا اونې شي نو دا څه دی دی ته هغه دغه ویل کیږي سپین تار او تور تار صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم وو او اغه دا آیات واورید ګور طاره به تم د تفسیر ضرورت ښه خوښ می نو اغه دا آیات واورید نو اغه چراغ بل اول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله تور تار خود سپین تار نه جدا کی وی څنګه وی ما خو بیگا څنګه تور تار او سپین تار نه جدا کی دو وی ما بیگا د خپل بالخ لاندې دواړه تارونه یې تور او سپین وی او وخت په وخت مې کتل دا خو ډیر نه وخت شو بیا هیڅ تر تختاره چې دا تور تار د سپین تار ته غرمې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی انک لعرید القفا خو شو کنه انک لعرید الوساده ستا خو ډیر غټ بالښت او ستا خو ډیر غټ سکته چې دی لاندې دا تور تار او سپین تار راځي دا مشرق او د ما روست بیا دا د آیات دا تک سره روست داخل دا نازل شوی من الفجر د سبعنا دا تفسیر راغی القران یفسر بعضه بعضا معلوم شو چې اوهو دا خود سبا والا تارونه مراد دي دا خود مجازن دي ته تار ویل کیږي ثم اتم الصيام نو چې سبا شنو بیا پورا کوي روزه ال الليل تر شپې پورې با روزه بیا پورا اونی سي الامساك عن المفطرات الثلاثه روزه څه شي دي امساك ځان بندول دي درې مفطراتونه الاكل والشرب والجماع خوراک سکاک او جماع دا درې سيزونه باندې کې او به راسي تراغ شپې ما خام پورې ولا تباشروهن البته تا خوی که بس دشپې پر روزه که مطلقا بس سره مباشرت او جما روا ده کنه نو تا وی چې بس سیدنو وتوجي يو خيالك ولا تباشروهن جما بنك وي دي خد سرا وانتم عاكفون في المساجد فدا سے حال کے تاسو اعتکاف کون کیے پ جمعتوں کے پ جمعات کے لیے اعتکاف لے او تے پک راج رشپے خرازا اخپل پروگرام کا اللہ ولی دا غد دا روزہ کی جائز دے ٹک ترش پہ فو متکف لرنے جائز کا اعتکاف ولا بدا کار نہ کی تلک حدود اللہ دا پولی دا اللہ تعالی دی فلا تقربوها نو تاسو مور نزد کی گئی دیتا ہاں دا اللہ تعالی ممنوعات کے حدود ورتوی زکا چ حد جامع معنی سستوی کنا نو دا احکام جامعہ معنی عادی جامع عادی د دین ودا نہ کیتے دا کو مودا نہ کو ما پریک دی پکی معنی عادی دا غیر نہ پکی بل حکم نشرا داخل دے دا اللہ پ حکم کے تو حکم زیاد کی دا ورجا تول نشی کذالک یبین اللہ دا رنگ واضح بیان اللہ تعالی آیاتہ حکم نخل للناس لپاره د خلقو لعلهم یتقون دے پارت دی زان بچ کی دے محارم نہ تے حرام کارون نہ زان بچ کی خا دا پتی دریم حکم اگر دریم قانون بانتا تو پوچھو کنے دے زان دے اصلاح دا پارا دا غیر متعلقات مرتبہ دے بیان کر اس درتا سلورم قانون بیانے سلورم قانون سدے اگر دار دخل کو مال پ باطل طریقہ پڑل رشوتوں نہ پڑل سودوں نہ پڑل دا طریقے بان مال نہ پڑل اللہ تعالی دا غیر نہ من کی خا ولا تاكلوا تاسو مخري اموالكم خپل مالنا اذا خپل مال نه مخري خپل مال خو ما تعسن جائز دغه کې د باطل سدي نه نه دغه مال چې دا د بل ستاره رور مال دی داستا مال دی خپل مال وګاڼه نو چې څنګه خپل مال نه ضایع کی د خپل لاس په ناجایز طریقه نو باسي نو دا چې د بل په مال باندې مو ترسي ګنز کې او تام علیکم وي ګنه دا اموالهم دا ولا تاكلوا اموالكم نو معنا پیدا کې چې مخري د یو بل مالنا بینکم پخپل میانس کی بل باطلی ہاں بل باطلی باسببیلا تو باطلی طریقی سرا تو باطلی طریقی سرا مال خوڑل سنگری رشوت تے سود دے پوشکنا دا پا سبب دا باطل بانے چکم دے نو تا مال آپ باطلی طریقی سرا خوری دا با مصاحبت شو بعد مصاحبت شو کہ بعد سبب چی نو بیا باطل و کارونو بانی تے پیسے گٹی سنی مال کلاو کردی دا پاگیوانی دا خلکو نا مال خوری دا مخور دا ناروادی دا باطل سبب باطل لی نو بل باطلی پا باطل طریقہ پا باطل سبب سرا باطل سے توئی باطل اگے توئی چ مالم یثبتو من الكتاب والسنت یا چ کتاب و سنت اگے حرام کڑی بن کڑی اگے تے باطل ہوئی و تدلو بها الى الحکام او تاسو پ جلدی سر دئی بها پ فیصلی ددی سرا پ محکمی ددی سرا الى الحکام اگے بادشاہان ظالمان تھا ظالم بادشاہ تو ورمنڈ کے اگے توئی دا داستا حق نکی گنا روا دے تو توئی راضی فیصلہ ہوئی ڈائریک لاڑی او قاضی تا ادا سے قاضی کنا ظالم بادشاہ او اگر تے روپے روپے ورک چے نہ کنا مطلب دارے کہ مال اسو کا نو تدلو ادلا یدلی ادلا ان کو لغت کے دغت وی لکھی گی اگر بوکا سرا بوکا او تسوی بوکا تو وے او بوتے تے سڑے ور کوزئی فادلا دل وہ کوزے کلا بوکا خپل نو ادلا خودی تا وے خودل تے بیا مراد کے بعد مصدغشی مصاحبت چی او دو محاکمی مانیشی بی محاکمتی ها و فیصلی دا اغیی سر تاس اوڑایی نو پا جلدی سر اوڑل تینا مراد دی اگر بوکا سر غر در کودا شی کنا غر بس اگر سرخی نور کودا شی نو و تدلو بی ها تاسو پا تیزی سر اوڑایی پا فیصلی دا اغیی تاسو پا تیزی سر پا فیصلی دا اغیی سر اوڑایی ایلن حکام اگر حاکمانو تا نو یادا مانشوا او یادا دی چ تاسو مالو نو مخړی په باطل طریقې سره وتدلو بها او تاسو ژوندوي د حرام مالونه اې راه د می بیا مالونه تر اجازه محکمې ته نه وتدلو بها تاسو ژوندوي د حرام مالونه اله الحکام بادشاهانو ته بادشاه ته حرام مال ورکې خدا حرام مال چې ته ورکې ته خیرات نه ورکې دادا دامال چې په حرام طریقې سره ورکه دادا بوکی مثال دی بوکټه سړی کوي ته ورغړځي یا سینه ورغړځي هغه ورغړځي خو بیا په څو کې کوي خو چې کنه مال یې سره کړ خدایغه نه بیا ډکه وباسي پوښتنه کنه نو دا سړي د دې بادشاہ ته چې مال ورکی دادا بوکی په شکل دی نو دا وته ورکی سره پاره ورکی لتاکلوا فریقا من اموال الناس لتاکلوا فریقا د دې پاره تاسو اوخره یو برخه یو ډله نه دې پارا دې تاسو اوخره یو برخه من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم په ګنا سرا وانتم تعلمون او حال دار دې تاسو خو پويږي چې دا حق د غیر دې دا د بل چا حق ولیکن په یو طریقې سره هغه ته رشوت ورکی چې دا تون زلاسته چای پانی شو دا ازما کنا دغه د ماز مکه دا استاسه خو خدا هغه یو د استاد نو تا خو لا لا کوم په 500 روپۍ دغه دې ورکو خپل ته په لشن الله کو روپوز مکه سره هغه دې تراکا غل دانتا هغه دې تراکا غل نو دغه سری وته دلو به ها تاسو دا مال ورکوي دې دغه تا دې بادشاهان تا خو د بوتي په شکل ورکوي لتاکلوا فریقا من اموال الناس چې په دې سره مال د خلکو خوري بل قسم په ګنا سره وانتم تعلمون او خطا ته پته یې چې دا دې شی پر دې دې ورا نیول غواړي کنه نو دا بیا دې دا کې ډیر لوی ګناه شي چې خپه لته پته دې دا دې فلاني حق دې او تیرا ونی سي کنه نو دا بیا ډیر لوی ګناه کې وسره وانتم تعلمون وي خاطر خپه ويږي چې دا حق پر دې دې يسالونك عن الاهل كل يوم ها ها يوم انا دا غړي دا بالکل يوم انا دا وا او تدلو به دا و ما تعليل يوا غص بي ان تدلو بها خوښ وي دا یو تفسيريه دي دا تفسير زما قبل شو يا دي کې د عبيد بن كعب نه بدر روایت نقل دي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل او تاسو مخري مالنا خپل په خپل میانس کې بينكم خپل میانس کې بالباطل په باطل طریقه ولا تدلو بها او مور کوي دغه حرام مالنا الى الحكام حاكمانو تا لتاكلوا دي پارت تا تو خري فريقا من اموال الناس يو برخه د مالو د خلکو نه بل اسم په ګنا سره وانتم تعلمون او حال دار دي تاسو خپويږي چې دا خو حق د غير دي يسالونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج دا اوس په مینس کې پکې یو سوال دی یو دغه راوړو یو سوال دی دغه جواب ذکر کړي پوښوي او دویم و سره پر اپنی باطل رد کئی او دا ما قبل سره ربط پس طریقه دی ما قبل سره ربط پا دی طریقه دی چی پا دی که باقی که پکم رسم رد کئی ولیس البر رو بی انتات البیوت من ظهوریا ولیکن البر من اتقا مطلب داره چی رشا طرفنا مرازی نو دا پردی معلوم خوالد پر دا سره دا سیدی که نا پردی معلوم دا دا اغیی او قسم تا مثال جوری گی پر ربط کئی حرام طریقې سره خوړل داسې دی لکه سړی چې کور ته د شا د طرف راشي د کور خپل دروازه شته کنه نو تا ته الله تعالی د پردي مال د خوړلو حلال طریقې ښولې دي حلال طریقې اداره تو سره مزدوري وکړه پوه شوې حلال طریقې اداره تا ته په روپو باندې یو شی واخیست حلال طریقې اداره هغه تا ته صدقه درکړه نو هغه طریقې سره هغه داسې لکه په دروازه چې راشي او چې تی په حرام طریقه خوري نو دا د شپې راکړه چې شاغاله کس شوی او ترانی نو دا دغه دی په شاته ذکر اورو دا یو قسم ته مثال جوړیږي د ماقام پرابت کې خسره په نور دانو د ګندای مثال دی یسالونکا پختنه کوي د تانا عن الاهله په بار د میاشتو کې د تانا پختنه کوي سو پختنه کوي پختنه یا يهود کوي نو يهودو پختنه وکړه د اسباب په بار کې وی دامیاش ولی غٹیگی او ولی وڑکیگی دا دی سبب وجه صدا دا پس وجه کیگی نو دا اغی بیا جواب نورکی دا اغی سوال بیا جواب نیشتره و دا جواب دا نورکا ولی وجه دادا چه دا سوال سا ضروری نده دا دی جواب سا ضروری نده خوش که نا راش خبر بنیادی دا حکمت وارا یا دقی تیمو بودا چه بیا پا اغی که جواب سیرا نشی صحابه و سوالو کن یا رسول الله ولی تاس پگمائی کلا غٹا چی کلا وڑا چی پدی که حکمت سده فائده پکی ننتا سده فائده نو فائده پکی غبر تا بیانی نو پختنا که دید تانا عن الاهلتی پبار دمیاشتو که ده حکمتونو داغی ده غٹی دو ده وڑو که دو که قل ورطا وای هی مواقی تو دا وقت ندی متعین لن ناس ده پار ده خلقو پدی که خلقو تا تعین ده وقت رازی خلق پکې وخت پی جن دا اوس تر جب میاشتا دا شعبان میاشتا دا رمضان میاشتا پوه کنه نا خپل حسابونه هغه خپل نیټي هغه قرضي وغيرها هغه پکې برابرې ښا والحج او دې دا وخت د پاره خصوصي پکې اوس یادې وخت د حج دې پکې حج پکې خصوصي د تخصیص بعد تعمیم له د حج د پاره خصوصي وخت د پاره خاص وختونو کې او دا په بل جاهلی رسم باندې رد کړو اصل کې جاهلی رسمونو کې دا وچه غوی بده حج وقت بدلول را بدلولو کلا به یومی آشتا بوت لو کلی به بلی می آشتا بوت لو نصیب کولا برش لو تو بکی نو پاگی راس میرا دو کلو جنم متعین وقت معلوم نی فمی آشتا سرا داتا سکوی ولیس البر رو اس دا بل اس تل حج مسال را نو پا حج کل دوی و باطل رسم نو پا آغی بانی ولا رد که چه ولا که دان نمز برگان گو کلی دی او بزرگی بیزای که وی داغ بیزای شیخی دا غلط را اغا صدا ولیس البر رو او ندنی کی بن ندنی کی بی انتات البیوت ها پرات للو دکورون استاسو که من ظهوری ها ده شاگان ده طرفنا ولیکن البر را لیکن نیکی بر رو من اتقا نیکی ده اغا چارا چه اغا زان بچ کی ده گناهونونا من اتقا چه تقواو کی سیشوا نیکی ده اغا چارا چه اغا تقواو کی نیکی پا دی که نده چه تر قور تر شا طرف راشی ده سه چلو بعد وی بعد خوردین استنباط که بعد ردیشان نزول بیانه وی دا نازل شوه ده پا باره ده اغا چا کی چه اغوی تا بسه مشکلات را لیل یو قول داره چه سه مشکل که با گیر شنو ده مشکل ده گیر و دو پا وقت و بیاکور ترشار خان پراد کن صحیح شوه چه ده مشکل باسان شی دا ده اللہ تعالی ده رضا کور و طریقه ده نو اللہ وی ده سنیکی نده پوشوه یا داره چه وی پا مدینه که با بعد خلق چه ده حج نبا واپس را لیل نغی و بیا وی مونگا پا دی دروازه بانی گنانگار روتیو نو لہذا من ده شاد طرف کور ترازو نو شاد طرف پا دیوال کی سوریو کن رادن نوش پوچھو کنا نو دا یا اغو یا بعد اوی دا غیر قریش چی که او قریش ودا کار نکو آخو چون که دا غو کنا سادات کنا غی بخو غش خلقو ایتا خوار سمات روی او دا نور خلق چی که مو کنا نو دوی با دا طریقه کولا چی دوی با کور ترازو غار راتلل دا طول خلقو ای عادتو بعد اوی چنا دا پا اصل که رد پا اغا رسم جاهلی باندی پوشوی چه اغیی بس کولو اغیی با کوروالا و دشار طرف نرا تک کنو اللہ وی و دروازه معلومه دا پا دروازه رازه پا شار طرف چکم دنو مرازه ولیکن البر من اتقا و اتن بیوت رازه کورونو تا من ابوابی ها دروازه داغینا دروازه داغینا علماء وی چه ها کار چکه رو در شریعت مطابق دیکی دروازه نراتلل دادی کنا چه شریعت تا تا یو کم خول دی یو کیفر تا خول دی دا عملو کا پا دمرا مقدار کیو کا پا دی طریقه بانیو کا اکا طریقه بانی کول وی دا اتیان البیوت من ابواب حالی اکا تا پا کرا پاس یو دخپل زان نا پا کی یو کیفیت جوڑ کے دخپل زان نا پا کی یو کمیت جوڑ کے نو دا بیا سن جادا سن لکا سڑا چه دروازه دا کور تا دشار تا رفارا شی واتق الله او یری گئی دا اللہ تعالی ما زان بچکی دا حرماتنا لعلکم تفلحون دیده پارتی تاسو کامیاب شئی کامیابی پا تقوا که دا کامیابی پا قرون تا پا شاغال راتلو وغیره کنن وز چه دایوی وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین دا دا حج سر لگی چه حج آداب دا تاو خول وز دا تاوی چه او حج چه که کنن پوشوی نو حج کی لار بازان تازاده کنه ده حج لار بازاده کنه ده حج ده لار ده ازادول ده فارق قتال کی گی یو دیه ما خبر داره چه تا حج که نو حج خود پا حرم کی گی پا حرم که خسده اغا جنگ ناروا ده نو که چا ما سر جنگ کولو حرم کی منی پریدی نو اللہ وی دفاعی جنگ ده کوای کنه ده واقع ده آیاتون نازل دی پا باره ده که ده عمری ده حدیبی که وی نازل ده عمری تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روان شو دو حدیبی مقام تا چه ارسیدو نو مشرکان او کافران ور تا مخی تراغلی او اغوی نپری خودو نو چه نپری خودو نو اس پدی دا که مسلمانان سچلو کی مسلمانان سلار را و باسینو ویده دا اغیر پا بارکی دی نو دو شپگم کال دا حجرت خبر دا بعد دو جنه دا دو وم کال دا حجرت پا بارکی دا صحابو اندیخنه دا اندیخنه دا و چه پدی کال خودوی دا جنگ دا غنه بند کل دا عمرین معایده او سو واپس لارد آینده کال تا ویتا سو رازی او حج بکوی او محدود او را دریبه تیروی بیا بزی صحابه او داوی چه که آینده که دا کافیر دی او مو سر غدر رو که من بلار چو حج خوکو خو غدر را سرو که دو که را سرو که پا دی حج که جنگ را سرو که نو من خو با جنگ نشو کوله پا حرم که بیو پا احرام که بیو ها او پا داغه که بیو او په احرام کې به په میاشت د حرمت کې به نو موږ بس چل کو نو الله ورته وای نه دفاعی جنگ تکول شي دفاعی جنگ څه کول شي کول شي په غزا کې نو دا غي طرف ته اشاره ده وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي په لار د الله تعالی کې په لار د الله کې جنگ سره ما تاسو تابع ورځو لئ اعلاء کلمت الله ده الله ده دین پلاره کی تی پکم ده کی رکاوٹ راغه نو تلار شال ته جنگو کا حکم کور تک اگر حکم ده الله تعالی سکا اگر پور تک دلت ده حج پلاره کی رکاوٹ ته نو ده حج ده حکم ده جاری کی دو ده پارت جنگو کا پبل ده کی ده حدود مبارک کی رکاوٹ ته نو ده حدود ده دا طول جنگو نہ سبیل اللہ اگر جنگ ده تے اعلی کریمت اللہ ده پاری خا یقاتلونکم اگر تا سر جنگو کی تا سر جنگ کی چتا سره جنگ کین نو داغي خلق سره سو کین جنگ کین ولا تعتدو او زیاته مکوی زیاته کول څنګه دی په جنگ کې زیاته مکوی په جنگ کې زیاته کول دادی یو دادی چتا ما شومان او بډاګان مړکی دم کاو پوښوی زنانا مړکی دم کاو دویم نمبر په جنگ کې زیاته دار چ مسلو کې سو زولو کې دم کاو دا حرام دی دریم زیاته په جنگ کې دادی چتا ولګیږي او پمیاش تو ده حرمت کسی شروع کی ده خپل طرف جنگ شروع کی ابتدائی جنگ چکم دینا شروع کی نو دانا رواد ده تعدید ان اللہ لا يحب المعتدین یقینن اللہ تعالی نقو خی تجاوز کون کی ده حد شرعنا وقتلوهم خاوز چاوی تی خدب دفاعی جنگ کوم نو ده دفاعی بسنگ یه دفاعی که خوب داسی چی کردی وجلم خود ده وجلم خوکا اوز ما بانی گزارو کرو ده قطع شما نو بیا بزر سی چل کوم پوش کن یا مطلب داره چیز دفاعی کوم نو دفاعی کو اگر ده سب پا مخامق زائی کنی چه ما سر دیب دیده که مخامق شنو ده با ده دفاع کوم او که نظر دفاع ده پارا بیا خبل ده کم که حمله کولی شما اللہ وی نه دفاع تر سب پوری نه محدودا که قبائلو تراتون تو با قبائلو که خواج نی خو بیا پا اسلام آباد که دماکه نکی اسلام آباد کیم بھی بیا کوا دفاعی جنگ کے خور چنو دفاع کی گی بیا وقتلوهم جنگ کوای وقتلوهم وجنی دوی حیث تقفتوهم پہر زاکی تے تاسو قومی یو وجد دے یو سقف دے وجد مطلق مندل دی کہ غیر اختیاری کا امون تو کہ اختیاری یو امون تو سقف اغا مندل دی طور پس گرد یو قوت استعمالی نو آگی طویل کی گی و اخرجوهم وی باسی من حیث دا غزائنا اخرجوکم که تاسوی اوباسی داغینا یعنی دا مسجد حرام دا مکین اوباسی یا چرا کم کلیم دا ترایستی تی داغینا اوباسی ترسو پر دیستنی جنگ کوا و اخرجوهم یادار چرا حیثو تعلیم یده و اخرجوهم وی باسی من حیثو اخرجوکم زکت تاسوی زکت تاسوی اوباسی لیه تعلیم یه چیشی نو زکا مانا بیکی والفتنة اشد من القتل اس داغی وجه بیانی چه نام پدی مسجد حرام که دو سر جنگو کما دا خود دیر گران کار ننی دا خود پدی که قتل ممنون ده اللہ وی والفتنتو او شرکو ها یو معنی داره شرک کول پا مسجد حرام که اشدو دا سخته من القتل دا قتل نا پا مسجد حرام که دا چه دیتا که شرک کهی نو دا داغی ندیر سخته یو معنی یو معنی دیو معنی کول فتنتو او زور ول دا مسلمانانو بندول لار مسلمانانو تا دا حج اشد دو دا دیر سختی من القتل دا چانا دا قتلنا دا دا قتل دا دی دا قتلول دا مشرک دا قتلولو نسدی که مسلمانان تا دا حج دارا بنده کرده دا دیر خطرناک دی نو دا دا غده دا بیاراش انشاءاللہ تا دا فتنه دیر معنی غادی فتنه تقریبا پشلو معنو جوری گی خودل تاکی دا دو معنی من رکڑی ولا تقاتلوهم تاسو جنگ مکوی دوی سرا عند المسجد الحرام ونیز دا مسجد حرام یعنی پا حرام کے حتا یقاتلوکم فی حتا تی دوی جنگ کی تاثر فی پا دی مسجد حرام کے فا ان قاتلوکم نو کجنگ یو کتاثر فقتلوهم نو وجنی کذارک جزاء الکافرین دارنگ بدل دا کافرانو دا کافر تا بدغا سے بدل ورکی تی تاثر جنگ کئی نو بیائی بیا فقط جنگ وصرنا بلکہ وجنی کراو دی نیول وارزا کی بیائی وجنی فإن انتهوا فدوی منی شده دی شرک او کفرنا فإن انتهوا فدوی منی شده دی قتال د مسلمانانو نا دوار مرادقه شرک هم توبه واسی د مسلمانانو د جنگ نام نو فإن الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون که مهربانه دی الله ورته بیا بخنو کی وقاتلوهم او بل دارس جنگ کوی تاسو دوی سرا دا جنگ مترسو کو دا داور دا خلی سی دا حتی لا تکون فتنتن حتی چه پاتی نشی فتنه چه فتنه پاتی نشی و یکون الدین لله او دین چه طول پتول خاص دا اللہ دا پارا دل تا که فتنی نسم و راد دے چه فتنه پاتی نشی دا دو آیاتی نو لیخا گو رہی ہے یو آیات براشی پا سورتی انفال کی التا قرات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله التا كل راجل نو بس دا کل نه دا معلومی کی چلتا شرک مراد دی شرک نہ سمراد دی چې په دین کې شراکت تصرف راوی کنه بعد دین د الله د پاره شی او بعد دین د غیر الله د پاره شی نو دا مراد دی دلته کې سمراد دی دلته کې و یکون الدین لله كله نشتدی نو دلته کې بعضو معنا غته چې فتنه دی فتنه نه مراد شرک دی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه او تاسو جنگ کوي د دوی سره تر دې چې فتنه پاتې نشي شرف فاتنه شی و یکون الدین لله او دین خاص چی د الله د پاره یو د امان دویم دار ته فتنه وای ته ویل کیږي اړولو ته ویل کیږي خا ی و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیر دا کافر نس دی دی تا واړی د هغه قران نه چې تا ته موږ وحی کړی نو اړولو معنی سر راضی نو دا معنی شو چې جنگ کوي د دوی سره تر دې چې د دوی د کافر کول وغه طاقت ختم شي هغه مسلمانان چې په کافر کې ته کم طاقت مانی کنه اړایې پهلا دا غي اړول وغه طاقت ختم شي دا معنی قاسمی کړي په تفسیر کې مقاصد او تعویل کې هغه وی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه حتى لا تكون تقوا لهم حتى تر دوی هغه قوت پاتې نشي يفتنون بها المسلمين چې اړای پاره سره مسلمانان ها چې مسلمانان ته اړای د دیننا نو داوی فتنه ده دریم قول دار چې فتنه چې کوم نه فتنه عذاب تم ویل کیږي ها خوشی فتنه عذاب تم ویل کیږي عذاب تم فتنه وی نو وقاتلوهم جنگ کوي د دوی سره حتا لا تکون فتنه حتی چه پاتی نشی عذاب و تکلیف پا مسلمانانو چه کافر و پا مسلمانانو کم مشقتونا و تکلیفونا چه ولیدی کنا صحیح شوا اگه پاتی نشی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات اگه کسان چه تکلیف ورک مسلمانانو سلو مسلمانانو خزوتا اگه عذاب پا اور پانده نو پا عذاب پا معنی سر امراضی او دا عذاب معنی بعد دی وی دینه مراد هغه اخراج دی عذاب کې به ادم راځي چې هغه مسلمانانو د خپل کورونو نه ایستی دي بعد دی وی چې مطلب دا دی هغه بندش ته لارې دی چې دوی لار څه کړی دا بنده کړی دا بعد دی وی کفر دی ابتغاء الفتنه دی ابتغاء تعلیله الترازی به مراد کفر سره شلو مانو سره تاسو چې کله وګورئ تفسیر د ابو حیان بحر محیط دارنگی اتقان د سیوتی وګورئ سیوتی په اتقان کې تقریبا 15 لسمانی راځي دي بیا دغه کوم ده بحر محیط کې ابو حیان تقریبا و معنی راځي دي او لوبات کې دمشقی هغه تقریبا شپږ معنی راځي دي دغه معنی چې ټول راځم کې کنه او قرطبین پکې بیا 15 تقریبا راځي دي دغه معنی چې ټول راځم کې بعضه خو بعضه کې داخل دي فقط بعضی بعضی که بیانه داخلی گی تو چه اگر طول راجمه که تقریبا شل و ترسی گی شل معنی ده فتنی سکر دی اگر کردی خیر قرآن که رازی او ده شانتی پا عربی ده که حتی لا تکون فتنتون و یکون الدین او شی دین لله ده اللہ ده پارا اللہ ده پارا دین شی او ده کفار و طاقت ختم شی او مسلمانان چه کمدن ده اللہ تعالی دین نافذ گی فإن انتهوا نكدوي منشو فلا عدوان ننشتر زياته إلا على الظالمين مگر ظالمان باندې زياته ظلم نشتر مگر ظالمان باندې کله کټیک ته زياته خو نشتر خو په ظالم باندې ولي ظلم شتر ظلم خو بیا مخشه نه وي نو په ظالم باندې ظلم خو نه دیغه خو انتقام دی نو بیا دي دا کی ورته ولي فلا عدوان إلا على الظالمين عدوان به وي په ظالم باندې نو هغه جواب دار چې هغه مشاکلتن ورته ویل شو سورته ویل شو مشاکلتن ورته ظلم ویل شو دا ظلم نه دی چې ظالم نه تبدل والي ظالم نه بدل غستل ظلم نه دی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام مياشت ده حرمت مياشت ده حرمت سشيدي او ده دي ايات سم مطلب دي غور مياشت ده حرمت خو سلور دي كانا صحيح شو رجب ده ذو القعده ده ذو الحجه ده او نا دغلی ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب او سلور دي كان خدا سایشوا ذل قعده ذل حج محرم او رجب دا سلور میاشت چې کوم دي دا حرمت میاشت دي خپدې کې الله تعالی جنگ حرام کړي سایشوا بواز وی منسوخ ته بعد وی نه دي منسوخ دفاعي مجاهد ته او اقدامي قسم دغه دي منسوخ نه دی پوه شو اقدام نه کی بهر حال خدا میاشت به حرمت خدا کوي دا ما واقعیا د صدا دا مطلب دی د دې آیات مطلب داده صحابه کرام رضوان الله تعالی نو مجمعین د حرمت تمیاش تکی د حج تمیاش تکی را روان شو او حج لراتل په حدیبیه کې وته کافر مخه ته ودری دل کنه لارې ورته بند چې بند کړو دلته مسلمانانو دا سوچ وکړو چې یا الله مونږ ستل کو اس مونږ جنگ وکړو نه کو د دې خلکو سره کو جنگ کول دا خو حرمت ته دل تکی ادی مونږ ته ودری دل نو الله وی الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمت الشهر الحرام حرمت د شهر حرام ها بل انا انتها کو دا بو سروای انتها کو حرمت الشهر الحرام پوښوی ماتول د حرمت د میاشت د حرمت او د میاشت د حرمت بش به انتها کی حرمت الشهر الحرام پ ماتول د حرمت پ بدل د ماتول د حرمت د میاشت د حرام کی دی یعنی ک تاسو د میاشت د حرام حرمت ماتوی نو دا پ بدل داغی کی چاوی مات کړي چا مکی والا مکی والا د میاشت د حرمت مات کړو تاسو جنگ ته ادری د مقابله تاران ک پدی باندې پدی میاشت ک سو جنگ بندو نو له هاذا تاسو تم اجازه ته را بدل لے بدل واخلی صحیح شو کنه یاد آ یو دا شو دویم قول دادی چې صحابه ویل چې اوه په مونږه میاشت د حرم کې راځي او حج مو نکړو او حرامونه مو په میاشت د حرمت کې سکړل مات کړل او عمره مو نکړه نو دا مونږ باندې سو کړل دی خلکو پوښوي زمون د میاشت حرمت چې کوم دین هغه زمون نه پاتې شو د میاشت حرمت زمون نه پاتې شو نو الله وی خیر دی کپدی کال کې در نه پاتې شو آینده کال ته تاسو بیا حج ته راځي بیا ته اجازه نه چې په آینده کال راځي نو دا خور د آینده کال حرمت د دې میاشت د حرمت ته بدل کې صحیح شو نو یا حرمت د حرمت ته بدل کې یا د حرمت ماتول په بدل د حرمت ماتول کې پوښی په اوس کړه الشهر الحرام نو میاشت د حرمت به شهر الحرام په بدل د میاشت د حرمت کې دی دا غي حرمت ساتل هم په بدل د ساتلو کې دی او یا دا غي ماتول بدل د ماتول کړي ول حرمات قصاص او حرمتونه چې دي قصاص زو قصاص الله په بدل باندې دي ک هغه وساته تبه وساته ک هغه مات کوم تبه ماته بیا مجبوری ده نو دا بیا په بدل باندې ماتيږي دا شانتي حرمتونه دا ویلي وغیرہ دا ټول په کړه لري دا نه ښه دا حرمت دا حرمات جمع راوړه حرمت د میاشت د حرام ده حرمت د حرام ده حرمت د احرام ده دا ټول حرمتونه په بدل باندې دي ښه کاغذ ستا د هغه خیال او ته خو سیده کنه بیا په بیا ماتيږي نو دا شانتي حرمات چې کوم دادغه دي دا نور سيزنو کې حرمت ته وینه حرام را ده مسلمان پوښوي خو ال حرام را ده بل مسلمان مين نه توي کده بل تو یو رن بیا بسل کیږي بیا قتل کیږي مال حرام ده خو ال حرام ده چې کله ده بل دمیاش ده بل د مال خو مش حرمت ساتي کده بل مال وړو او هغه ضایع کړو بیا بدل کړو ده دغه نقصان کیږي وال حرمات قصاص فمن اعتدى عليكم نسوک زیاتې او کی پتا سو باندې فاتدو علیه نو زیاتې کوي پاغه باندې بمثل ما اعتدى عليكم اغه عمر زیاتې چې تمره پتا سو باندې کړه دے په اندازه د اغه چې پتا سو زیاتې کړه دے اوس یو کی یو سوال خدا دے سوال دار چې الله وی فاتدو علیه بمثل ما اعتدى عليكم دا سي زیاتې په کوي لکه پتاي چې کړه دې نو چې کوم کو مغه زیاتې دي اغه بدل داخله ما بدل خو زیاتې نه وي نو دا جواب دې مار ته وي چې یا کو لغتن اعتدا بدل تم وي لکی لغتن اعتدا بدل تم وي لکی یو قول پکې دار دویم قول دار چې نه دي ته اعتدا زیاتې تجاوز او مشاکلتن ویل شو حالانکه حقیقت کې دا زیاتې نه نه دا بدل دې دویم سوال دی لکه دار راځي دی دا کې خدا وي چې فاتد والد مسلمات ادا علیکم سورتی نحل کے وراثی و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بدل خطه والے اور پس و سوئی ولا ان صبرتم فصبر موکن له خیر للصابرین دلته صبر خبر لکی و اغه مقام د دعوت اغه مقام د تاری د دعوت د دعوت په مقام کې پتا سره چا زیاته او کنه صبر پکې به تر دا مقام خود جہاد دی د جہاد په مقام کې پا دیمانی سر صبر کول چه تا مطلب داره چه وای چه زخیر ده بدل تینا نالم دا خکار نده خواه دا خکار نده زکا پا دی که بیا دشمن زوره ور کی خوشو لکه اوز دا تاسوی بوده کنه دا رالل اوز کرده بدل وا نغستیشی نو دا بیا نورم رازی بیا رسوری که پسری بانده پا دی وجه بانده بیا پکار داره والذین اذا صابهم البغیو هم ینتصرون دغه په مبارک راځي کنه د عباد الله په مبارک چې الله تعالی بندګان هغه دي چې هغه سره زړه موشنو بیا بدل اخلي ورخه یا بدل اخلي نو دا پکې بیا شته واتق الله ارزه کې بدل نشيخ نه جوړه واتق الله او د الله نه ويریږي د الله نه ويریږي مطلب تجاوز کې لنداسي ونشي چې مطلب دال ناروا کارونه کې وعلم هو شي ان الله مع المتقين یقینا الله تعالی سره د پرهیزګارو خلکو نه دی وانفقوا في سبيل الله اسراشا اخیری کیا باب ختمی گی نو ددی سره وی چې قتال بکې قتال ته اصل مسله خو د قتال وا هغه ته ول احکام کې خودل چې الله سبحانه ځان سمکا بیر ته سلور کې خودل چې معاشره سمکا بیر ته وی چې قتال کوا اوس چې قتال کې نه خدا سره نه تو وای چې ار ټکانو جنگ وي خو خامہ خاصه په روپۍ په پکې لګي ها سامان وسایل باغستل غواړي نو زاده وراخله په کار وی نو هغه بارکه ته وی چې خرچه بکې وانفقوا فی سبیل الله او خرچه کوي په لار د الله تعالی کې ولا تلقوا بايديكم او مغرضوا زانو نخبل ولا تلقوا انفسكم بايديكم مغرضوا زانو نخبل بايديكم فخبلوا لاسونو سمعت لب يعني فخبل زان مغرضوا الى التهلكه هلاكت زان فخبل غرضوا السمانه لا نماره تويلو پديكي چديكي لابو ايوب انصاري رضي الله تعالى عنه روايت تي چاغه او جنگ کی ولاړو ایو صحابی راغه فزر او کافر ور منډکړه او حمله پیو کړ یو سوی پاغی کی وجه له دیم شهید شو نو خلکو چغی کړ وی القا بيدیه الی التالکتی ځان پخپل هلاکت ته ورغو هغه ته وی غلی کینې ابو ایوب انصاری ورته وی رضی الله تعالی عنہ وی دا آیات مان تاسو پوری دا آیات زمون مبارک نازل دی کله نازل شو چې کله مونږ jihad پری خو دو او دغه اسلام غالب شنه مونږ وی چې بس jihad به پری دو او بس باقی په دې خپل پټو مټو کې کار کو او انفاق به پری دو بزان لمال جمع کو وی الله رب آیات نازل کچ وا انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه نو دا ابو ایوب انصاری حدیث ته وګور نو مان معلوم شو ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه بترک القتال وترک الانفاق پوچھ کنا پا پری خودود جنگ و پا پری خودود انفاق سرزان حلاکت تا مغرزوئی ولی که جنگ نکے تو دشمن براشی او پتاب غالب شنو دین و دنیا والی تباکی یارا پوچھ وی او کمال نور که دا اللہ تعالی پلا رکی تو دشمن براشی دا غمال برده و سیزی ہو تبا برباد داشی نو داستوی ولا تلقو بیدیکم الی التحلک دا مانا دا و احسنو او خیگڑا کوئی خیگڑا کوئی خکار کوئی خکار کول پدیده که سدی و احسنو بادو اخلیسو اخلاص کوئی آیا دارت خیگڑا کول داری جدا اللہ پلا رکی مال خرج کول دی ان اللہ یحب المحسنین یقینن اللہ تعالی کو خی احسان کول کی اخلاص کول کی او اللہ پلا رکی مال خرج کول کی واتم الحج والعمره دا تردیب پوری دا باب ختم شو دا باب خلاصه خورتا معلوم شو کنا اول دا زان اصلاح پا لسو امور سرا بیا سلور قوانین دا معاشره دا اصلاح دا نظام دا اصلاح بیا دا غینا پس امر بالقتال راغی او بیا دا غینا ورشتو دا قتال سا آدابی ورتو کول او دا انفاق مسلا دا ختم شو اوس دا دیدان واتم الحج والعمره لله دا دیدان دویم باب دا دیسی شروع شو او دا باب کوم دے نو دا تر آیت نمبر 214 پوری رسیدگی 214 آیت پوری بدا آیا دغه روانی دا باب دروانی پدی باب کی بسئی باب ما دا قتال سره بلگی خو پدی کی چونکه مسالہ دا قتال کی دا حج راغلی وا نو دا حج مسالہ رته ذکر کی یو دی ما دا حج بعد مسائل کی جنگونو کی کلا کلا پسڑی دا حج پابندی لگی یار نشی رسیدے حج تا دی بس چل کی نو ده حج بعض احکامات در ذکر کئی بل دا خبره چې په حج سره وحدت راضی کنا اتفاق او یوال مسلمانان راضی نو اول مسلمانان ته اتفاق او وحدت هم پکار دی کنا نو دا به ذکر کئی د حج احکام بیا دا غین او رستو بس ذکر کئی بیا با خطابات وی او پاغي کې بیا به ترغیب ال جهاد وی په 207 نمبر آیات کې ورستو راشي دا غین پس بیا خطابات وی نو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دا به یو خطاب وی چې چه مسلمانان تا ده جهاد ترغیب پاغی سر ورکی بیا ده آغی نفس چکم ده نو بیا با دویم خطاب وی پوشو کنا آغا با پا تزهید فی دنیا بانی مبنی وی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه کان الناس امتا واحدتا او پاغی که با ترغیب وی یو تزهید فی دنیا وی او یو با ترغیب وی ستا کتاب تق وقت فیصلی کی کتاب بانی فیصلی که وی جهاد با کتاب در فیصلو در پارا کی گی درم نمبر خطاب بستا وی ام حسب تو من تدخل الجنتا ترغیب پا وی ستا اگه با تشجیوی پا جهاد باندی او تسلی با وی تی پا جهاد پا لارا کی و مشکلات رازی دا خطاب پسی وی دا با درم کتاب وی او پا دی جهاد دا دا حد مسئلی چه ذکر کئی نو دا پا داست ترتیب بانی یو یو دا غبرت یو یو عنوان برات ذکر کوم خواه اول که چکم ده نو امر ده په اتمام ده حج او ده عمره باندې چې کله ده حج او عمره شروع کړل نو بیا به سکه بیا به اتمام کې پورا کې به بل مسله ده احصار بیانې احصار یو مسله ده راضی وا مې درته او بیا مسله چکم ده نو ده فدیه بیانې پاره کې ده فدیه مسله به درته بیان کی دا مسله چکم ده په یوه بیا یاد کې بیانې بیا ورپسې په 197 نمبر آیات کې ده حج وخت درته خی او دا اغین او رستو دا حج موانع ممنوعات دا حج در تخی ممنوعات فی الحج کم کارون او پا حج که نکی بیا دا اغین پس چکم دینو مثلا دا تزود در تبیانه چه زان سرس توخه بخوا اخلی با دا واجب تی درم نمبر چکم دینو بیا پا بل آیات که 198 نمبر آیات که دا حج پا بارکی در تذکر که مثلا دا سو مثلا دا تجارت فی الحج مثلا دا تجارت فی الحج ذکر که او دا اغین او رستو بیا بازی دغه د ذکر کوي ارکان چې پاره کې یو وقوف بالعرفه فاذا فستم من عرفات او بیا وقوف بالمزدلفه وسره دا غینه ورستو بیا د وقوف بالمزدلفه کې کوم رسومات کنه د ابراهیمی ملت خلاف پاره باندې راځي بیا دا غینه ورستو بیا د منا د وقوف مساله د ذکر کوي بیا دا غینه ورستو چې منا د وقوف مساله ذکر کینو بیا د حاجانو قسمونه ذکر کوي نو دا و سلور قسم حاجیان طول ذکر کئی پوچ سلور قسم حاجیان صاحبان بی اغا برا تا ذکر کی پا دی منس بدر تا بیا یو بلا مسلا چه اغا دا دا غدا رمی الجمارات تا دا اغا دا غسلوی شیطانان چولی دا اغی مسلا برا تا ذکر کی دا و پا دی منس کی روز تو بیا خطابات تی پوچ یو یو دا تا بیا ما انشاءاللہ بیا خی پوچ دی کرا حج مسائل دی کنا اول دغه دغه د پاړم بیا یاد کی مار ته وید اتمام د حج او د عمره مسله د احصار مسله او د فدی مسله غلطه ذکر کړي وا اتم الحج او پورا کوي حج ول عمره تا عمره لله خاص الله لرا نو سوال دا ده چې ول حج او عمره ناقص دي چې مونږه پورا کوو کومه د سره حج او عمره کړی نه دي دا څنګه چې پورې کوي نو بعد دی وای چې دې معنی دا ده چې ادوهما تا مینه کاملې نه پورا پورے ادا کئی سے نقصان پکے مرا ولی یو مان ادا کئی خب پورا پورا ادا کئی ولی سنگ دی نو با دیوئی چی انتو حرم من دوئیرت اہل کا تچ دک پل پورا نئی نروانی گی دا غیظہ نئی خرام ہوتا داوی اتمام الحج والعمرہ دی ندا چی پا میخات اتاری ندلتا نئی اتارا چی دیدہ نروانی دی احرام دیدہ نئی اتارا ٹک شوا با دیوئی چی ندا نازل دی پا دی بارکی چی خلق با دا تجارت پا نیت پانے سکولو حج بے کولو تجارت پنیت دے بلاڑو آل تکی بے بے زمان حج کو مانو آل تا بلاڑو حج رب پنم حج بلاڑو بے بے آل تا تجارت نو کولو نو نیت دے تجارت دے تجارت پکے ممنون ندے نو ویدا و اتم والحج والعمرت اللہ مطلب دادے چا نیت دے تجارت چنو باسے درم قول دادے چنا دا مسئلہ دلتا کہ دا اتمو کے ندا دے کی پل اللہ کے مسئلہ دا واتم الحج حج والعمرتا حج وعمره ادا کی پورے کی قل لله خاص الله لرا خاص الله لرا مطلب دادے چې د اول نوالی تر اخیره پورې چې حج ته پورا کی پدیمینس کې پکې ته صدا سے کار اونکی چې هغه د غیر الله د پاره او پدیمینس کې پکې هغه باطل رسمونه او ریواجونه را دنه نکی چې هغه د الله تعالی له طرفه په حج کې نشته ده نو دا معنی چې کوم دنو کړی ده خل لله سره دا مطالب شو یا و اتم الحج والعمره لله اغمات استویچ ده بعد وی چې پاغه تجارت په نیت باندې سره بعد وی نه دا هغه حج او عمره دي چې نفلی تعالی کړ نفلی حج و عمره شروع کل نو چی روان دے کل نو بیا اتین مو بیا بی پورا کی بیا در باندی لازم چو لازمان نفلو بی شروع او پا حج و عمره که خود طول اتفاق دے مون خو پا احناف پا نور و طاعتم کمی آدائی احناف ہوئی چی رمونز نیت تیو تر لده نفلو نو فرس چو در باندی که اس دیو نکڑو بیا بی کزار آگئی کنه دیو تر لخیر دی نفل دی نو او پا حج پا نور امامان دی که من سر نمانی خو پا حج کی را سر طول منی حج طول وی چه نفلی حج دی شروع که و پلا را که در نصر و کاورت تر آغی دا حج در بان واجب شده و بیا پورا که داو بیا پورا که واتم الحج والعمرتن الله فا ان احسرتم دیتا مسر دی احسار وی احسار حسر بندی دلو تویل کیجی تا یا ظالم بادشاہ بند کری یا مرض در باندې پلار کې راغی او پلار کې چې کوم دنه په داس یو مقام کې راګیر شو چې مخکې نشټلې نو فاین احسرتم کتا سو بند کړې شوې د حجنا نو فمستای سره من الحدی فعلیکم نو پتا سو باندې دې مستای سره هغه ته تاسو ته آسان وي من الحدی د حجینا حجیه څه ته وایي حجیه ویل کیږي هغه ساروی ته چې تهدا ال الحرم یهدا ال الحرم حرم ته خلق سکی زان سر بوزی حج ده پارا دی لاکونا خلق نبوزی کنه ده دینا خو آل تا که خو بیاد آگه کئی نو آگه تا حدیه بیلی کی گی آگه حدیه پا دکتر نراروانه که دان سر بیشاره ده پوشو کنه چه دا دغد ده حرم دغد حدیه ده نو آل تا بیاد ده حقی الالیه نو فعلیکم مستی سر من الحدی نو پا تاسو بانی لازم دی آگه حدیه که آگه آسانوی اس پا تداس چلو کی چه تا با حرم شریف تا یو سوک روان لی یا رزخو بیمار چو مزخو نشمت لی پوش بکنه یا زخو دی ظالم بچ پن بند کلم ما تا وجه تا بنا دی پا تا پابندی دا پاسپورت تا را ندر که او تا خو دیشت گرده تا بانی پابندی دا نو تا زمان طرف دا حدیه بودا دا زان سرا صحیح شو کنه او دا پا حرم کسی که علالا که صحیح شو نو دا با دا طریقه دا با تا اسو کی او بیا و بل کالتا چکالا تا تلار ملاو شنو بیا با حج دا کی دا با یو قسم تا غا غنتی شی اغا جبیره غنتی شو تتو دا حج نفات شوی دم شو ولا تحلقوا رؤوسكم او مخروي سرنا خپل ولا تحلقوا رؤوسكم سر مخرايا دغرنگی احرام مکولا او وخا کوئی فی احرام کولا او ولم بسر دی لیکن خلق الراس چرازی نغی سر احرام ازادی کی کنا احرام نو احرام نہ بزان نو باسی حتا یبلغ الهدی محله حتا چ اورسی گی غ هدیا محله زائد حلال خپلتا زائد ذبح تا اورسی گی غ مکان تا اورسی گی اگے درسی دو نہ پس او ذبح شی نو تا تے کو ٹیلی فون بانے موبائل بانے ترابے تا اوکرا چ خطا چ کما ہدیا را کڑے وا میں حلال کر حلال نکلا مدل تا داس چلو کہ احرام لری او کپڑے واچوا او سر چ کم دینو اس کا اگا اوکرا بس تس شو دا احرام نہ ہوا دی صحیح شو دا دا شو یا محله زائد حلال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وئی چ زائد حلال حرم شریک کے دے ال تبیرا صحیح نور ایم موین دا ظرف مکان نه دا ظرف زمان دی نو بس حتی یبلغ الهدی محله بس چه وقت دا حلالی تو رسیگی دیده که حلال دیده که زب حکا دا حرم حدیه دا خود دیده که زب حکا منگوی نه دا با حرم ترسی البته درین صورت دا سده چه بادشاہ ظالم ده تیم بند کری یا بل سو ظالمانی تیم بند کری حدیم در نپری دی باقی دا که بیا بل اتفاق دادا چه بیا کم زی که چوی بس اگی دا که حلال پوشی دی اگی دا که حلال کستا حدیم نپری دی حرم تا نو دار شد فمن کان منکم مریضا او به اذن من رأسه ففدیة من صیام او صدقه او نسک استق بسر نخری پی حرام کی هو اوز دتا عذر پیخ شو پی احرام کے سر خری پی احرام کے داد رخصت مسر احرام کے سر خری نو بے بس چل کے نو آگے کی بیا کی دیا رتا خیخا خوشوی چو اوی خرائی خو بیا سو کا بیا با زبح کے دم بکے دم بیا را کے دم ہوئی کنا دم دربان را گے بیا با دم دزان نساقت کی او دا دم دغه چې کوم دنو دغه نه شروع کیږي د اوخنه او تر چيلي ګډ بي دي پوري راځي ها دي پوري چې کوم دنو غ راځي فمن کان منکم مریضن نو هغه څوک چې وستا سونه مریض بیمار دي پوښ وی سر خرول ورته پکار دي او به اذن یا په دبانې تکلیف وی مر راسي له طرفه د سر ددنا یعنی که سړی په دغه اوږده موده کې کله خیرن شي پکې سپږی وشوې ښه تکلیف ته کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه دغه شانته سپږی د هغه په هغه دغه باندې ګرځېدی پاغه کپ احرام باندې رسول الله مته تا تر دینه تکلیف نشته ده وی تا ده حوام تکلیف نه درکې وی یا رسول الله ولی نه راکې نو وی ته داس چلو کړه ته سره خرايا پوښوې اداره نه لوي شي او بیا دغه کوم نه بیا سوکا یو زف حوکا او دغه وکا دم ورکا نو دا شو ففدیه تن فعلیه فمن کان منکم مریضا او به اذم من راسه دی جزاء مقدره دی جزاء سره مقدره نو فحلق راسه سره سکو وی خروجو او سیو کو احرام ایزان نلری کو زان حلال کو خواه و احل احرامه داد و کارمیو کل داد سنه چکنه صرف تکلیف تنو پا دی تکلیف دو پا زان تیر کو پا دوان دم دیام راگه نبیا پی نرازی نو چه کل ایزان دی احرام نا اوباسلو او دغا ساری اخرولو یا پی احرام که سر اخرولو نو ففیدیتون فعلی فیدیتون پا دوان فیدیتا من سیام دروجونا او صدقتن یا صدق صدقه دا پوش کنه یا با صدقه ورکی داغی برابر او نسک یا سچه دی یا نسک قربانی دا قربانی بورکی زبخون نسیکا زبخون نسیکا یا مذبوحه با علاله کی ما تستوش داغی مقدار دی فا اذا امنتم اس دا بیا داغا احصار دا مسئلی سر لگی میانسی خدا دا عذر مسئله رالا چه حرام گواره بغیر دا زبخن نحلالی گی نو تاتی اوی چه او احرام او سر بغیر دا زبخن نکی گی نو که چر تا تا تکلیف او نو لر اکا سر دی خو لیکن دا نسی زبخ بکی دا شو یا صدق بورکی اس راشا فا اذا امنتم فمن تمتع بالعمرتی للحج فإذا أمنتم دا داغ مسألة دا إحصار سر لگي أو دلتا دا حج تمتو یا دا حج قران مسألة سر ذكر كي خا دا حج تمتو یا دا حج قران مسألة حجونا دري دي خا يو حج إفراد دي حج إفراد داري چه دا حج كورتو كتا دا دي دانا إحرام وطلو فقط دا نيت دا حج دي وكرو تلبية لشورو كرا و لاري أو حج دي وكرو دا حج إفراد دي يو حج قران دي حج قران دا دي چه دا دي دانا تا إحرام وطلو نو ده حج او ده عمره ده دوارو نیت تیو کرو پی وستا او لاری علتا ده عمره پا یو احرام بانی ده دوارو نیت تیو کرو علتا ده عمره اکلا بیا پا احرام کی وی تردیش ده حج را درالی بیا ده حج کرو ده حج قیران وی قیران پی وستوالی تردی حجی تمتو داری چه ده دیده نتا نیت ده عمره اکلا لاری عمره ده اکلا پا حرام شریف کی خب پا احرام ده نیت ده عمره اکلا او بیا التا کی چکم دینو بیا التا کی موجود زان دے حلال کو چه زان دے حلال کو بیا از حج را درالی چه دے حج را درالی نتا بیا رووتی میقات تا پوچھو کنم دے حرم دبار رووتی او بیا دین دغو کو احرام دے اتڑو او بیا لار حج تا لڑی تا حج تمتو سو تاوی حج تمتو نو پا یو سفر کی دی که دوالا حج و عمره پا یو زائی اکلل پا یو احرام دے اکلل نو حج قیران خو که پا یو سفر کی دی حج و عمره اکلل خو پا زانتا احرامونو دے اکلل لڑی تا حج تمتو وی خواه صحیح شوا فا اذا امنتم کل چه تاسو پا امن شئی فا امن شئی یاد مخکنه پا یو زائی که فا امن یه سارا احصار را غلی نده فمن تمتع بالعمره تیل الحج نو اغسو چه گتا واخلی پا کارون دو عمری بانی الى الحج پا امور دو عمری بانی الى الحج تر حج پوری تر حج پوری تا عمری کارون که او دان دل احرام نه و نه باسو پوچ دان دل حداغ که احرام که اوساتو پوچ دل سر خیلی نسکی نو دا صورت ده او یا دانه چه دا حج تمتو دانه چه حج تمتو چنجا بداوائی چه فمن تمتعا فمن استمتعا سوک چی گٹ واخلی بی استباحتی ہاں بی استباحتی ما حرم علیہی پا حلال اول دا اغسر تی پا دبان حرام کری چیو پا احرام کی دزان دا احرام نا اوباسو گٹ دا واغستا چی پا احرام کی خود پا دبان سرخ راول بندو بازی کارون فی بندو کنا خود دا گٹ دا واغستا تی علت عمرہ اکرانو بس بیائسا که احرامی لرکو چه حرام لری کو زان حلال کو نو چه حلال شنه ده بازی سر مریض پک خرولو نو دا گټه واغست کنه خوش بوی مش بوی ولا گورا نو دا سینه وکړل فمن تمتع ان فمن استمتع سوک چه گټه واقلی بی استباحه ما حرم علیه فی الاحرام فمباح کول دا غسل مسرت بدبانه په احرام کې حرامو ها احرام د عمره کې په حرامو اغه لری کو ال الحج تر وخت تر حج پوری نو چې حج راغه بل احرام وته وتاړو د دواړه فکر راځي قران عمره دي تمتو عمره دي اوس چې دا کار وکړو نو فمس تیسرا من الحج فعلیه نو په دبان دي مس تیسرا ها aga hadiyah da chasana wi min al hadiyah da hadina da ta al taharam ki kama hadiyah pasana milawi gi ya rupai wa saras kami di no bas taqi mutabiq asli wa hadiyah isi ki aga de waqli wa gadi isi ki aga de zan haqiqa da zan haqiqi gi da dam di dam ta imam abu hanifa rahimahullah dam shukr wi to ta wi shukr payau safar ki تاسوکل اوم دے حج کو اوم دے عمرہ وکڑا نو دا شکر الحمدللہ پوش دا کار دے کو او نور امام شافعی سے ہوتا وغیرہ ورت دمی جبر وے سوتا وے نہ عطا نقصان کو یو سفر دے شروع کر دے پیو کی دعا کر کے نو تے پیو کی دعا کر کے تا نقصان کو پخپل اعمال کے نقصان رہو تو لہذا دا غی نقصان دے جبری پہ خاطر بانے تے سو کا تے یو حاجی رہا کہ من گوئی نہ شکر حاجی تمل لم یجدو اس سڑے دے یارا نمومیل تکی حاجی نشتا دے جے حاجی نشتا دے یو سر روپے نشتا دے تو دے بس رکھے دے برو جی نہیں سی پس یا مسلاسہ ایام فی الحج نو پد باندے رو جی دی دری ورتی فی الحج ہاں فی الحج فوخ دے حج کی وقت دا وقت احرام دا حج وقت احرام دا حج خو معلوم دے رستو براشی یعنی پدا غورت کی چرا دا حج عمر پہ کی کنا پدی ورزو کی دی دری روجی یو دا حج خاص ورز دا پاگی ورز نہ یادے ہاں پاگی ورز باندی کو یو ورز دا نہ خود دری ورز نہیں کنا ہاں کو یو ورز دا نو دارت دا غورت دا حج دا ٹول راضی نو پدا کی دے روجی ونی سی دری ورز دی و سبعه او ورجی دی اذا رجعتم اذا نفرتم كرت تاسو واپس راشي فل وطن تراشي يا وسبعه بعد وي اذا رجعتم اذا فرغتم من امور الحج چكلا تاسو فارغ شي دو امور د حجنا د حج غكارون دي اوكل نو بیا تاسو ک بیا تو وروجی ونیسا زکه چه مطلب دار چې واست فارغ شوی د حج واه تیر شو د اختر ورځ تیر شو نو و ویسا تلک عشره د دري او و دواله چې د عشره لسو نو دا خو تعداد دی مونږ تم پته ده چې لس شو دي کې صح حکمت سره الله تعالی چې مونږ تل کا عشرات درې او وخت هم دی پوهیږي زم دی پوهیږم چې لس دي نه نه دا دلته کې مخ کې ویل چې و سبعه دا څه نه دي ته و په معنا د او سره واخلي چې یا درې په حج کې دي یا چې د حج نه واپس شي نو ودی یا نه دي دا درې به یو نسی و و بیا نسی دا به دواړه جمع کې نو عشرات نه زکه وې چې ګوره ټولې لس دي دا څه دي ته یا درې دي یا ودی درې ونه دي دری اولی یو ځای کاملتن فستواب دا کاملتن مستر اولی وی چې دا کامل دي په ثواب کې یو سړی به دا سوچ کړي چې لکه چا چې هدیه را نکړه نو بس ګټه خو هغه کړه ما تر خو روپۍ نه وي زما خو نقصان وشو زه خو غریب ما زما نقصان وشو الله وای نه نه کاملتن فستواب دا د هغې هدیې غوندې په ثواب کې پوره دي ښه مخه پکېږه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ذلك دا حج تمتع او دا حج قران کی دی لمن پار دا غچا دی لم يكن اهله چ نی کورنئی دد حاضر المسجد الحرام اسیدن کی دے مسجد حرام دا مسجد حرام اسیدن کی دی دا تمتع قران گرے اگچا دا پار جائز دی سو کی الت اسیدن کی دا غید پار دانش طریقہ غید دا نہ کیں خا اس دا خبرت ذلك لمن لم يكن اهل حاضر حاضر المسجد الحرام نہ مراد دی نو بعد حضرات وہ جو دین حرم مراد دی سو دا حرم دا نو مدر حرام کے دم نہ سو نو سی گی فوج پا حرم کے دم نہ کلی وی کور نہیں وی وتا دغی پوری وی او دغی امام سے وہ چھ نہ بس داخل المیقات د میقات نہ دن نہ چھ وی کنا نو بس دغی کے بس سکے دغی کے بس با تو دغاو کی دا اغه د پاره تمتع او قران سی هغه جایز ها وتق الله الله نو یری گی عالم کو شی ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کده ددن کی پدیده کنه سشی د پاره شو دا په حج کی چې چا سره کړو اغه د ابراهیمی ملت خلاف رسومات داخل کړو دا یغه خلکو ته دن کی ورکړه چې تاسو په کده ځان نشیان را داخل کړی دی دا شیان پکې نه چلیږي دا پکې ما الله به عذاب درکړي چې څوک بدلی د ابراهیمی ملت الحج و شهر معلومات او د تا وخت د حج خی چې خد حج د احرام تین بسی الحج نو حج دی اشهر میاشت دی معلومات معلومی دی الکا دی تا وګوره حج میاشت معلوم حج خو یو کار دی میاشت کوم دی اول خدا شو نو دی تر په تقدیر لګی الحج وقت احرام الحج وقت احرام د حج اشهر معلومات دا میاشت معلومی دی پدی کم پا یو رسم جاہلی رد کئی رسم جاہلی داو چلا اگوی میاشت معلومی نوی که ار وقتی بیده احرام دا حج تارو بس بی حج کون خوشوی اگه بیده تارد شو منگ تا اللہ تعالی وی چنن تاز تا وقت معلوم دی ذوالقعده نام شوال ذوالقعده او لس رد دا چا ذوالحجی داست دی دا لس غنونی خبارا دا تقریبا دغرا دینه نه هم لسم اور خو بیان لسم اور خو بیا حج شوی پدی کی کتا احرام وتڑ کنه د حج دپاره نو دا احرام د صحیح کی صحیح چو کنه خو اوس ته لګیای پر جب کی دی واخر احرام وتڑ چې ز حج کوما نو پدی احرام باندې ست حج کی ګوره ها خو شوی عمره پیوکا لارشا خو لیکن دا خبر چې پدی احرام ست حج نکیږي تبا احرام تړي په شوال کی په ذوالقعده کی په حج بل فارس پدی باندې دار اگر ته خصای شو خو اشهر معلومات میاشت دی نو اشهر خو جمع ده په عربی کې اصول دانی چې جمع راځي د ثلاثه او د پاره نو درې میاشت چې شنو علی بشی نو دا خو یو شوال دی یو ذوالقعده ده او یو لسره دی نه اور دی ذوالحج دی نو څنګه دې ته اشهر معلومات دې ته پاره جمع راوړ دا خو درې نه دی پورا نو ویدا اطلاق چې کوم دکنه په اعتبار د اکثر سره شوی په اعتبار د اکثر سره شوی زمون پنځ باندې بستر دغه کول امام مالک رحمت الله علیه متفرد دی په یو کول کی تفرد دی هغه وای چې نه د ذوالحجه كله میقات ذوالحجه طول میقات نو موږ څنګه طول میقات ته نه هم عورت باندې خو حج شي نو ولا څنګه عورت احرام تړي په یو لسمه تړي بدول سما اذا حج احرام تاري ندا مسنگ حج تکي اغه وي د آئنده کال د پاره کته احرام وتري پزل حج کي پشل اورد باقيو کي نو د آئنده کال د حج د پاره کته احرام تړل شي په دې موضوع کې متفرد دي امام مالک سبقا الحج نو وقت احرام الحج اشهر معلومات میاشت معلومي دي معلومي ورته وي زکا دي کی اشاره دي طرف ته وجدا په ابراهيمي ملت کې معلومي دا دوی غلط تقري فمن فرض فيهن الحج نو غسو کې فرض کې فيهن په دغه میاشتو کې په خپل ځان باندې الحج حج اے په ځان باندې په دغه میاشتو کې حج فرض کو یعنی احرام او تلو تلبیه د حج ویلا نو بس په دغه میاشتو کې ردا کار وکړو کنه اوس کدی وخت ته د حتوات د حج دغه تعالی مواصل احرام او تلو نه لټل کیږي دا ممنوعات در باندې ناراضي خو لیکن که پاغي میاشتو کې تا احرام او تلو تلبیه دی ویلا او نیت د حج یو کنه بس حج در باندې را فرض شو ها کنه فلیوم در باندې حج شو فرض شو چې فرض شو نو فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج بعد وی دا نفی دا بعد وی دا نهی دا نو چه نفی شنو مطلب دا دی دا بیا دلتا که اصل که کلام که بیا لگ دغا راجی قلب برازی فلا حج دا اصل که دا سکه نشت دا حج مع رفس سر دا رفسنا رفس تا دا رفس که جماع او کل کلام هر اغا کلام دی چه سر پله خدای ته خاص وای پوښو کنه پردې خدای ته نشي ویلې هغه کلام نه هغه یعنی مطلب دا سي خطرناک خبر کنه بعضی دغه خبرې ته کومې دي شهوتی خبرې هغه باندې کې هغه په حج کې چې ال ترګه دا کسی شروع کړی فلا رفس د خدای زمانه مخ کې بینه کې ابن عباس سے ناس ته احرام کړل او ای چې اوس پلان یې مين ځوې او داوی دا خبرې کولې ګپ لګو ها پوښو هغه صحابه ورته یا ابن عباس ته وی چې حضرت دا خو باندې کنه فلا رفس هغه وی رفس خو عند النساء پوښې زنانه کوم پوښې زنانه خو نشته ده خو تاسو تاسو لري فلا رفس یو دالي ولا فسوق بل بس فسق کارونه بني ها د فسق کارونه چې کوم نه هغه باندې کې بد عمل بد کارونه باندې کې د غرنګ د فسق کارونه چې کوم نه یو څه شي دي یو بل سره تنابز بل القاب ده کنه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ده کنه نو هغه څه چې ته دا بد نمونه او بد رنگ خبرې کاندل بد رات کنه هغه شروع کړي په حج کې تل حج له ولته کې بد رات کاندل کې نو دا کار نه کوي دریم نمبر ولا جدال او نه به حج غره مع الجدال چې ته پکې جګړه کې چې جګړه پکې کې کنه لانجی کې کړه په حج رسو پکې لانجی کړه دې په زمزم خوا کې اعلان جاي کړه دې پارافات کې اعلان جاي کړه دې مزدلفه کې اعلان جاي نو دا دې سره غوړې حد نه قبلي خاله به حد نه نو دا خو یاد داسې چې دا نه فشوا نو بیا په کلام کې قلب دې او یاد داسې چې دا نه هدا چې فلا رفسا فلا ترفسو دا به حیاي مکوي ولا تفسقوا فسق مکوي ولا تجادلوا جګړه مکوي فل حج په حج کې او جدال فل حج یو داده چه تا داغی پا وقتونو کی داغی پا امورو کی اختلافات شروع یا ویداسی لی بل ویداسی دا بنا کوئی وما تفعلو من خیرین یعلمه الله او تاسو چه کم دا خیر کار کوئی پوشوی یعلمه الله پوئی دی اللہ تعالی پاغی باندی دا حج کی بیا نور دا خیر کارونا کی نور عبادات کی اغا اللہ تا معلوم دی وتزودو فا ان خیر الزاد التقوی پا بل جاہیلی رسم بانی رد کیوئی بل جاہیلی رسم سدے اگر داو چه بعض ووی منگا حج کو خو خالص پا محض توکل بان بے کو او دزان سره بس توخا موخا ناخل زکر چه توخا خستل داوی سی ندی داد یمن باز خلق و غیب دا کار کر نو دا غشان برا روان چود کورن دا غسی جر سوٹے با اوگا کبان بے سادر کی خود اور آزر با حج بے خلق پوشی ای حرام دو کن چه را روان دو بیا بے پلا رکی سکول دا خلق و نسوال کولو منگ دا اللہ دا کور حاجیانی پوشی او موږ له دغه راکې زوار او بیت الله د الله د کور زیارت ته ان کیو سره کې خوراک راکې اسکاک راکې نه په خلکو بوج ګرځېدلې الله وی وتزودو ځان سره توخه والی فان خیر الزاد بهترین توخه چې د التقوا هغه تقوا ده تقوا ده یو معنا دار چې د الله نه یره ده دویو معنا فان خیر الزاد بهترین توخه چې د التقوا ځان بچ کول دي د سوال نه اے خط و قدارت دان دا سوال نہ بچکا لان نا لیلہ آج وہ کرد دے ارچار سوال نہ کے مکہ سوال نہ بس بدا بیسی والا کرنا سرا واتقونی او زمانہ او یری گئی یا اولی الالباب اے خاوندان دا خالص عقل الباب جمع دا لب دا لب مغز طویلے کی گئی اگر سوک چی دا اگوی عقل مکمل خالص وی شرک کفر شبہات اگر پکی نوی نو اگر تصویلے کی گئی اولی الالباب وی لکی گئی لیسا علیکم جناخن دا پا بل رسم بانے رد دیں بل رسم سلی اگر رسم دارے چی دا اگر بے کولے دا آنا پا دی که بل دا خیر کار دے اسی مخیر دے جی تزود کویدان سر توخاخ لی اوز دا دا اگر توخی طریقہ خی او یو رسم ہو بعض خلق داوی چی پا حج کی تجارت کول حرام دی مارا تبی یو پا نیت دا تجارت پا نتلل دی نو اگر مکوی یو حج تا دی اوزان سر تجارت تا پارا سامان والی علتی خرس کی نو داوی حرام دی اللہ تعالی پا غی عقیدہ و پا غی زعن بانی رکھ گی چنہ دا غلط خبر دا کولشی لیسا علیکم جناحن نشتر گناہ پتاسو بانی انتب تغو کچر تاس طلب کئی فضلا مال تجارت من ربکم نطرف درف پلنا سا گٹا مٹا پا غی بانی غواری اس خبر نشتر فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ دا پا بل دا غبان دی چکم دے دا بل وقوف بالعرفات دا شعائر دا غنا عرفات تا بخیر کنال تا بہت رے گی پا عرفات بانے با وقوف کے اوز دا عرفات نا مبیتر آکوزے گی نو دا دا عرفات اگر روکن نتا خی چه عرفات نترا کوزی گی نو مشعر الحرام مزدلفی تا برا دی نو مزدلفی وقوف تی اصل که دوالا وقوف تی پکرا دی فائدہ فستم کرا تی تاسو را کوزی گی من عرفات دا عرفات نا عرفات عرفی عرف نبادی وی محفوظ دی عرف خوشبویی تا وی خوشبویی چونکه دا تیر تسانی را کوش شی نو دا غا دا بدعات و دا رسومات و اگر بدبوی تینا لار او دی چکم دنو پاک شو دا گناونو بدبوی تی لار نفذكر الله يا دوي الله تعالى عند المشعر الحرام بنزد مشعر حرام باندي مشعر حرام صدق المزدلفة كلها مشعر مزدلفة تمراكوش دا حد چلي عرفات باندي فخا عرفات معنى مرتا نشتاك ولا ودا عرف ما معقول دي عرف خشبوية تويد اندتانا بدا گناونو دا ختم شي او خوشبوئی در نه دا روانه شو چې تا په عرفات باندې وکړو یا بعد وی عرف دا اوچتوالی ته ویل کیږي چونکه دا مقام اوچت ته نو دا دغه دی یا عرفات وی دا عرفه معرفت په جنگلو ته وی آدم علیه السلام او حوا علیهم علیها السلام چې کله الله تعالی دنیا ته را کوش کړو نو درا کوزیدون اوست یو طویل مودا وای دی یو بل سره نو ملاو شوی نو اول دل دوی تعارف پکم دای باندې وشو عرفات باندې وشو نو دغه ته اشاره ده فایدا افتم من عرفات عرفات او دا عرفات دا یو مقام دی د حرم نه بهر دی ها مشعر حرام کړه دا دغه مزدلفه لا په حرم کړه او دا بهر دی شرقي جانب دغه ته بیت الله ته واقع دی نو دغه دای ته بلار کی فذكر الله عند المشعر الحرام یادوی الله تعالی او افاظه وی چې کړه تاسو راکو شی افاظه اصل کې دی ته ویل کیږي چې یو لوخه ډک شی او بیا ته یو شی بایي یو شی نو مطلب دا ده چې تاسو د عرفات ته وختئ نو په دې عرفات باندې تاسو ذکر او فکر دومره او کوي ذکر اسکار دومره او کوي چې بیا خیره ډک شی کړه بیا راکو دی کې دا نه پس عند المشعر الحرام واذكروه یادوی الله تعالی کما هداکم فاغه طریقه باندې چې الله تاسو ته هدایت کړی الله تاسو ته خودره کومه طریقه اے کومه طریقې در خودره در ځان نه طریقې مجوړه وا چل کړي در ځان نه قصدي جوړې کړي واغه وای کړي یو ملګری ما ته یی راځل ته ما چل تک در تلاړ ما نه بریلیان سی ویل تراغ وی دغه تودری دودا روزی شریفی سمجھی نه منوره کړي ویراغ می چې ځنه و تودری ته مصطفی جامع رحمت الله کو سلام ای ما ته خندل ته قرآن دا ونه وی سید روح شریف نو وای دانه چې کم جو کړه هغه وای کنه ویل تلا نو ماګه دا ولاړ یې هغه ولا سید یې عربیان وی هغه ولاړ وی هغه ته انتظامی ولا تلا نو می هغه ته می چې تراش دا سړی سو وای کنه می ماته دې چې هغه هغه ته چې ای شای شقول کنه دې ته وی دې دا هغه صلات ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صلات دې نه جو کړی چې دوی وله یل ته نو شاړو اته فز کوو کا وز کوو کا ما حداکم الله په هغه طریقه یاد وای چې کومه درته په کومه طریقه ته الله خو درې دې تا ځان نه درو جوړ ته پوه شو کو نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل درو خپل دی هغه وای کنه نو هغه وز کوو کا ما حداکم هغه ته اشاره دلته فز کور الله وز کوروه دو پیری راغې دا دو پیری څنګه راغې نو مشر حرام کې خو دواړه دي کنه اول ظلم او پدویم ظلم نو یا وای په اول ظلم کې ته وی چې الله ذکر کوي پدویم ظلم کې ته وی چې ذکر چې کینو په هغه طریقه به کې ته کم نه تعالی خو درې یو خدای دی ونه تکرار راو یا تکرار دار چې فذكر الله عند المشعر الحرام اول ظلم ذکر چې ده هغه جمع بین صلاتین ده پس کی په مزدلفه کې مزدلفه کې جمع بین صلاتین کې ما خام او ما ختن به دواړه په تیار کې دا دواړه مونږونه پس کې هغه به وکي ها خو چې په یو ځای باندې اوذکر دا بتول کہ رحنفیو کا سلفی خال تک ور لازمی دی وذکروه کما مستخین و مذکر و عرفات پانے پیوز ہے او کہ او دا مقام مسوتن دا مزدلفہ کے پیوز ہے کہ وذکروه کما حداکم دا دویم چلے تے دویم ذکر دا صلات دا فجر دے پغلس کی دا سحر مو سرے اگا پتیار کی ہو کہ ہاں پدغه کی باندې کې چې توه چې نه زه حنفی ما اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر هغه بس تا په نور زاینو کې وی خو لیکن دا خبره چې مزدلفه کې په تیارې کې موږ کې چې څنګه وخت داخل شو ځان به وشي اموز بکې خال ته مودري ګندات نه دي تال ته بیا ناس کې چې نه زه نه کومې خو نه پوه شي و ان کنتم اگر چې وې تاسو من قبله مخکره دینا لمن الضالين د به خبرونه دا طریقې دا ذکر تا ته نوې معلومي دین تاسو به خبره و یا لمن الضالين تاسو گمراهی پر رسوم جاهلیو سرا تو جاهلیت پر رسول کې تاسو ډوبوي ها ثم افيدوا من حيث افاض الناس واستغفر الله دا اوس رد په یو رسمی په دکه د عرفات نه راکوجی دل دی قرات دی په یو رسمی جاهلی باندې بعض مفسرین پر دا کې وای چې نه دا افاضت دا نو دا د مزدلفین د مینا په ترتیب کې خدا راضی صحیح کاری ولیکن د بخاری او د مسلم روایت چې تو ګوري نو دا غی نه معلومی کې چې نه دا افاضه دارا کو دي دل چې دا عرفات نه دم دا عرفات نه ځکه پای کې دا عرفات راغلی خدا ته چلو دی کې اصل کې رات کې په یو رسم جاهلی باندې رسم جاهلی سو قریش قریش ته حمص وی حمص دا قریش یو کنه نو دوی وی مونږ د کعبه منجوران مونږ عرفات ته نه خېږو دی عرفات ته نه خېږو ولې نه خېږي وی عرفات ته مونږ ځکه نه خېږو چې مونږ د حرم نه نوځو دا عرفات ته خل کې مونږ په مزدلفه کې مونږ قیام پسې کې په مزدلفه کې الله تعالی وینا نه نه تو فشی من جوار استلو شو تب ورخیز لغت بزی عرفات تبخیز نو دا اگی طرف اشاره کی ثم افید بیا راکوزی گئی دا اگ زاین چھ خلق تی راکوزی گن ور خطل بہ دک ور راکوزی گی کنا جو ور خطل نی جو سنگ راکوزی گی نو دا قریش تدا اگی رسم رک گئی ثم افید بیا راکوزی گئی من حیث دا اگی زاین افاض الناس تی خلق تی راکوزی گی واستغفر الله او دا اللہ نہ بخنا غواڑی اللہ نہ ولی بخنا غواڑی ملت ابراہیم تا سو بدل کڑو پوچھی ملت ابراہیمی کے کہ ارسو کی تو قریشیوں کا غیر قریشی عرفات تبخی جی او تا سو نخطی نو پدی والے استغفار ہو گئی یا واستغفر اللہ فی واستغفر اللہ علی القصور فی امور الحج قصر کمزوری بدن شریف امور دا حج کی نو استغفار دیر دیر وائش اللہ دیتا خوبا فی حج گران کار دے نو کی دیشی او ہر عبادت فسی چکم دے نو سڑے استغفار پکار دار فی سکی اگا اوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی با فرض مون زکڑو نو چراتاو بشو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دری پیری بیداولی ہوئے لی تکا پا دی موز کسا قصور شوی چا اللہ تعالی غوبا خی بلستان زرنہ عجبو سی چو او ما دا سی موز کرو نانا تا موز چکم دل دا سی ننے کرے تو دا اللہ نا بخنو وارا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم یقنان اللہ تعالی بخن کے مہربان لی فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ اس دا حاجان و صاحبان و قسمون رتا شروع کرنے سلوخ قسم حاجان صاحبان برتا وزی کے بیانے خواہ خمینس کے مسئلہ دا جمارات امروری فَإِذَا قَضَيْتُمْ کَلَتِ تُرَكَئِ تَاسُ مَنَاسِكَكُمْ مناسککم عباداتکم عبادتون استاسو یا مناسککم امور مناسککم اگر امور ده مناسک استاسو اگر تاسو داخل پورا کرل فذکر الله یادوی اللہ تعالی کا ذکرکم پشان ده یادول استاسو آباءکم پلارانو پلولرا او اشد ذکرا بل اشد ذکرا او مان بل سر دے گورے بل اشد ذکرا بل کی داغین سخ ذکر کوی دا اللہ ذکر بیا شروع کی چکر تاسو اعمال پورا ادا کر کنا نو پمینا کی بیا سو کی ذکر لزور ور کمینا کی ذکر کو او دین وے مراد ذکر دے چانے جماری عقبی دے چپا غد یوم النحر بانے کما ادا کیگی یوم النحر فورت بانے تے اللہ اگے سر اللہ اکبر وائے چکل تسو کی اخر کو پختانا دا سو شیطانان مشتل وتا وے کنا پوش وے نو اگے سدی اگے جمارات دی کنا جمارات چ تو ولی نو تے اگے سر اللہ اکبر دین وے اگے ذکر بعد وے مراد دے صحیح شو یا ذکر تے مراد دے مطلقاً پمینا کے ذکر کوا خوکا ذکری کم آبا اکم پشان دا ذکر دا پلاران استاسو دا سنگل دی دا وی چکل منات پا دا غر آلل دا قریشو دا جاہیلیت کا وقت حج خوو کنا یو تر ملت ابراہیمی نرا پاتیو نو دوی بس چلو کرو دوی با بیادا غزا حکین آستل دا خپل پلارانو تذکری بے شروع کرو یوی قبیلی والا پاسی زمون نکا داستل کرو زمون نکا آغا چل کرو بل برا پاسی اللہ تعالی وی وہ دا پریک دے جا دا پلارانو ذکر فذکر اللہ اللہ یاد کی اگر شانتی یاد کی لکہ سنگ چاک پل پلارانی یا داغی نسخ یاد کی یو دا مانا دیو مانا دا کی فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم نداس یا اللہ یا دوی اللہ تداس یا جزی کوئی لکہ پلارانو تا چمکوالی پا ماشون والی کی پا وقت مشقت کی چا چاوالی سا پیر در کول سا بابا خوشی داریک پر ایواز چا تا کولی پلار تا بڑی کولی سا څوک بار ته پلار کې ودرې د ماشوم لار به ته بند کړه بابا را شو پس هغه ته بډې واس کولو دک شانتي عجزي او چاته او الله تعالی ته دي دا نه دی باندې دا یو تراس کوي چې او نو چې الله ته د پلار غونته کې عجزي کوا نو دا خو بیا دا مطلب شو چې ګنې الله تعالی دغه دی پلار ته د عجزي فکار و صحیح و وای دا غین د تشبینه د جواز نه معلومیږي تشبینه جواز نه معلومیږي هغه پرېږه په خپل ځای باندې پلار ته عجزي کې دعا ته غواړي درم دارے فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی کا ذکرکم آباءکم پشان دا یادوی استاسو پلارانو لرا پلار سرائی سنگا یادی پلار یادوی دا مطلب دے چھے سوک ستا پلار تکن ذلو کی بد ردو تو وہی زیادہ ہوتی تو پہ سمرا بد گنی دگا شانتی دا اللہ ذکر کوات سوک اللہ سر شرک سوی تو پہ بد گنی بد پہ گنی دکا حدیث کی راضی ما تشر ما سر یسوک بنی ابن آدم ما ته د ادم زوی کنزل کړي سکنزل دی وای ته یوازې ما سره شریک نشته دی ما سره شریکان جوړي دا الله ته زیاړه ده الله ته کنزل دی نو دا ته په بادو غنا دا درې معنا شو سرولو سرورم معنا دل تکه دارا فذکر الله یاد وی الله تعالی فذکر الله یاد وی الله تعالی کا ذکرکم آباءکم پشان د یاد ولید پلاران استاسو پلا فر څنګه یادې چې څوک د چانه تاسو کې پلار یک کیو خای ک غړې خای پگن پلار سره سره غوسه کیږي پگن پلاران باندې سره غوسه کیږي دغه خود دغه خبره را غلطه خبر ده عار خبره ده نو الله داس یاد کړي لکه پلار چې یو یادې نو دک شان چې الله ان یک یو یاد کدا سه موایسه ګوره ګن خدایان ته مانی او اشد ذکر یاد دین بل اشد ذکر بلکې رذین سخت ذکر کوي کوئی شي بلکې رذین سخت یاد وي د الله دغه پلارانو مزيات فمن الناس بعض خلک رمنا غدی یقول ربنا اس بعض حاجان صاحبان پدی کہ دو قسم اول حاجیان ذکر کی بیا روز تو دو قسم حاجیان ذکر کی واغی تمنگ تکمیل دغه وایو عدد وایو اگر دار جو خامہ خف حاجیان کی ضروری اگر حاجیان نہ غیر نور بھی خ فمن الناس نو بعض خلق نہ بعض دی حاجیان نہ منا غدی یقول تو وای ربنا کہ حج کی بیا دعا کی وای ربنا اے رب زمونگا آت نارا کہ منگا تفی دنیا پ دنیا کی دد پل سکار نتر دے حج تدی دے پارا تر دے چلتا دے پٹی دے کارخانی او دے دے پارا سوال نہ کئی دے منگل آقین او تر بس طول دا سوال نہ کو چلا تماکو گران کے اللہ تماکو کرو کا نا وی اللہ تماکو گران کے بس داغ دے سرکارو خا وما لہو مشتر اغل رکھ الاخرت پا آخرت کی من خلاق حز برخا اغل پار پا آخرت کی اس برخا مشتر دے حج مجھے اکلو خواہ سے لارو او ہس راغ دے تفاوکا مجھے سے منگا وائی پوش کنا دا اس لار کے واس راشی دے قال تک اسم فائدہ ہونا کلا دستر دے دنیا سوال نہ کول ومنہم بازر دے حاجان نہ منا غدی یقول ربنا چی وائی اے رب دے منگا آتنا را کے منگا تفی دنیا پا دنیا کے حسنتن حالتن حسنتن خحالت اللہ حالت دا ټول فکر راځي حسناتن زوجتن حسناتن بیبی خيستا حدیث کې دا امر بیبی خا پوڅه کنه خو اخلاق وانه په حسناتن رزقن حسنن رزق خيستا دارن ها وسیعا فور فراخا دا ټول چې نه فکر راځي دا راکه الله حسناتن صفات ته موصوف بیا فکر دی شي او په الاخرته فاخرت کې حسناتن جنتن حسناتن جنت خيستا راکه وقنا عذاب النار او بچک مونږه د عذاب د اورنا دا ټول دوه اغانیو کې دا چې ډېر خساره او خدای دویم نمبر خاجي شه وو پوښي اولایک لهم دا کسان چې دی لهم دوی د پاره نصیب برخدا مما دا غنه کسبو چې دوی کم د خیر کار وکړو دی حاجان او سایوان ډېر غټو کړ دوی برخدا یاد اوی اولایک دواړو قسم تراجه دی دواړو ته راځي کا اغه اول او دویم اولایک دا غدواړه قسم حاجان چې لهم دوی د پاره نصیب برخدا مما دا غنه کسبو چې دوی کړی دی نو هغه بلته هغه یو ته په دنیا ملاو شي هغه یو ته په دنیا ملاو شي دغه برخه ادي بلته اخره ته دنیا دواړه ملاو شي ځکه د دواړه غوښتي دي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوونکی دی واذكر الله في ايام معدودات دا اوس هغه درامه د جمرات په دې کې یو جاهلی رسم دی جاهلی رسم په دې کې دوو دا رمی الجمرات ته بیا درې ورځې تقریبا یولسم دولسم دیارلسم دل حجی پدی باندې بیا غا شیطانان دی چې هغه ولی نو پدی کې دا دوه ورځې ستنی دا پکې لازم دی درېمه ورځ چې دا نو هغه بیا ستا خو خره کته پکې ساریږي او کنه مطلب دا چې راځي هغه ستا خو خره نو اوس پدی کې دا غو شو جاهلی رسم پدی کې دا و چې یو ویل ډلې دا خبره کولا چې درېمه ورځ ته ایثارې دل واجب دی قیصار نشو حج و نشو دویمه ډله دا وا چې نه دویمه درېمه ورځ ته ایثارې دل حرام دی قیصار په حج و نشو دا سه اختلاف وو پوه شو کنه الله تعالی دا اختلاف حل راو باسي واذکر الله یاد وې الله تعالی پس سره برمی الجمرات پوه شو کنه پرمی الجمرات سره فی ایام معدودات په هغه ورځ شمارلو شو کې شمارلی شوې ورځې کمی کمی دي مارته وویلې یولسم دولسم دیارلسم دا ایام معدودات دي په صورت حج کې برازي ایام معلومات هغه ایام معلومات کم کم دي هغه لسم یولسم دولسم هغه دي خبره اوس ایام معلومات کې دولسم لسم په ایام معلومات کې شته په ایام معدودات کې نشته او یو دغه کوم دې ديار لسم چې دی هغه په ایام معدودات کې شته په ایام معلومات کې نشته دا او پیدا نه ښه صحیح شو هغه ایام معدودات کې شته ديار لسم خو په ایام معلومات کې نشته دی او هغه ته معلومات وي او دې ته معدودات وي معلومات هغه ته ځکه وایي چې هغه جاهلیت حالتم معلومه وي چې لسم یو لسم دو لسم دا ته معلومه چې دا د مناسک ورځې او دغه کوم دې د دیار لسم کې چون کې له دوی اختلاف وو نو هغه معلومه نه ده دیار لسم کې دوی اختلاف یو ویډه له فرض کوله بل ډول حرام مولا نو ځکه هغه ته معدودات او معدودات دې ورته ځکه وي دی ورځو تا چې دا بیا خلک شماري تیر بس حد په حد نه دوی نو بیا خلکو بیړی واپس ایت چې کوم ته انتظار کوي نو بیا څه کوي دا ورځ در در شماري یعنی ایام معدودات ته کوي شمارلی شي فمن تعجل فی یومین اغسوف چې تلوار کی جلدیو کی فی یومین په دو ورځو کې دو ورځې وکړ او په درې ورځ باندې بس دې قاتل شراره فلا اسم علی نو نشته ګنا په د باندې په دې ګنا نشته ومن تاخر او هغه څوک چې ایثار کو درې ورځې تا فلا اسم علی نو نشته ګنا په هغه باندې د باندې ګنا نشته پر پسې څه وای لمن اتقا دا ګنا چې نشته دا ګوره دا هغه چا د پاره چې اتقا چې تقوا کوي چ تقوا کی سے مطلب دے تقوا دا کی چ عقیدے صحیح دا یعنی نی واجب گنی نی حرام گنی ک کم سڑی پدینیت پانے اسار کو درے میں اورا دیتا جدا دے مورس فرض دا کدا میں اونقلا حج میں کی گنو دا دبانے میں گناہ تھا دین گناہ گار او ک کم سڑے پدی وجے پدرے میں اورز نمک کے راگے تے درے میں اورا دیتا پات کی دل حرام دی او ک درے میں اورا تے اسار شما مگر بسی دے بدل ما حج نکیگی نو اگد پارن گوری دا فلا اسم علیہ کی غم نرازی لمن اتقا تسوک سی اقید لری چنا دا واجب ام ندی حرام ام ندی نو اگد پارت رات للو کم گناہ نشتا دے اپا پاتی کی دلو کم گناہ نشتا دے اس پر پوچھوئی کنا واتق اللہ و یعنی گئی دا اللہ تعالی ند اللہ حکم نو منی وعلمو پوچھئی انکم الیہ تحشرون چتا سب اللہ تعالی طرف ترجمہ کولی شئی اشارہ دی طرف تشت تحشرون تاسو به داس راجه مکوره شي لکه حج کې راجه مې حج کې خلک راجه مې چې مختلف ملکونو دکه شانتي متا سو په حشر کې راجه مکړې شي و من الناس بعض د خلکونه مې يعجبك قوله دا بل چې سیف دي ښا درېم خدا خام خا حاجی نه لیک حاجی او غیر حاجی خدا په حاجانو کې ملاوي دي نو الله وی و دا چې سیف دې بیکار سره دي ښا و من الناس بعض د حاجانو من اغد يعجبك اعجاب او عجب حیران اون کی خبر ہے کہ عجب پا بد کی استعمالی گی او اعجاب پا خط کی استعمالی گی یعجب کا خواندر کیتا تھا قوله وینا دو دعوی دو فی الحیات دنیا پجوند دنیا کے پجوند دنیا کے دو تم رکھو لکھو لی دعوی کہ منگا پا اللہ ایمان رہو لے منگا دا سے خالی کیو حج تا میرا سے ہماری چا حج تا بلا سے مدید دیل تا کہ جیبو نہ ہوئی خلقوں پوچھ پکا نا دا سلے دا قول یعجب کا قوله فی الحیات دنیا دا رکھا یا یعجب کا قوله خیستا لگی تا تا قوله خبر دو فی الحیات دنیا دنیاوی کاروبار کے اے فی الحیات دنیا مانا جون دنیاوی کے لئے پہ دنیاوی کاروبار کے دنیاوی کاروبار کے دا دے بلا ہوئے رہے خان پوچھے کہنا دے دا سے پہ تجارت کوئی گی دے دا سے چکم دے پہ سیاست کوئی گی وہی دا فلانے کار دے دا دیزا کیا ہوگا دا سے ڈیلنگ کے مسلم لیگ سر ہو چھو دا سے بیپل پارٹائی سر ہو چھو دیبانے دے رکھا پوئی گی چھو دا خبری ہو رہے چھتے متاثر رکھو خو لیکن فاخرت ور دد هیڅ خوان نشته ده دا اخرت نو ده بس یو دی بک قوله خوان بدر کی تا خبر دد فی الحیات الدنیا په دنیوی کاروبار کې په دنیوی ژوند کې صحیح شو و یکون فی القیامت حیرانا سکیتا فاخرت کې بیا دې سي خاموش بی او حیران بی چې رسول کما دد بیا خیال کی ال ته بوله چل نور ده په دنیا نه کی ويشهد الله بل بد خصلت ده هو ده منافق ده ادا چا اخنس ابن شريق پداغه کراول سبب نزول کی فقط پر خاص نه ده اغم ده ده نن کی ده شي ويشهد الله او گما گوا کی الله تعالی علامه پاوس باندې کی قلبه چه فزړه ده کی دي پاغه قسمونه خوري قسم خورم ده ها قسم په خدای پوش نو دا خو نشتیا او قسم ده کنه چه فزړه کی سدی پاغه باندې الله باندې قسم کړه نه دادا سینه ده دا ویشهد الله او دے قسمونه کوي په الله باندې علامه فی قلبه انه مطابق للواقع چې زما په زړه کې هم دغه سجدې دا څه کومه دا څه چې وی مجی دک شانتم په زړه کې حج سره مې ډیر رنگ نه ده کوشش کنه دا خبره ده شروع کی ا دین سره مې نه ده مجاهدین مې ډیر وخت په کې نه پاترې راوړې خوښ وي نو دا سې دې قسمونه کوي او هو علد الخصام علد صدی لدود شدید سخت ویل کیگی او الخصام خصومت جمع دا کنا خوشوی نو دا سخت پا جگڑو که سخت جگڑایو سڑے دے خوشو کنا شدید الخصومت سخت جګړه یو سړی دی سخت په جګړو کې ډیر سخت سړی دی بیا چې کړي دی سړی دغه عالم هم نه راځي ورته پته ولګي بیا دا داسې رزین سړی دی دا یې درې خاصلتونه ذکر کړی نور یو ګره درې خاصلتونه وا اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وا اذا تولى کله چې لار شي د مجلس ته مسلمانانو نه دلته هو قسمونه خپل کړو داسې خسړی سعى في الارض نو کوشش کوي په ځمها کې ليفسد فيها د لپاره چې فساد وکړي په دې کې څه فساد هغه دالې ويهلك الحرث تباقي فصل والنسل او نسل فصل او نسل خلقهم وجني افسدونهم تباقي پوښوی حیواناتم قتل کئ فسدم تبا کئ دا هر څه کوم دنو هغه څه کئ هغه کیدار دو دا دغه وای کنا وای چې فها دا هوا دغه سړی دی ابن کثیر وای اعوذ المقال سیء الافعال دا وای څه دی د پخلی په خبرو کې کوب پکار کې بدکارا پوڅ کنا منافق دی خبر خوږی کئ کار بد وی خکاری تری دا کړه دې نو دا کار کوي وای دا تولا کله چې لار شي او مان نه تو کدی او مان اوري و اذا تولا کله چې دې ذمہ وار شي والی سیف شي خبر اورئ دې نو سعاف الارض کوشش کوي پزمه کې لیفسد فیها دې پارت فساد کی پدی کې وای هلک الحرث والنسل او هلاکی تباکی فسلنا او نسلنا والله لا يحب الفساد الله تعالی نه کوي فساد دې سره فسادی اللہ تعالی فساد نخوخی تا دغه کوم در نقصان نخوخی ده نقصانات والی داسنه ده حج قبول نه ده راغه خدا نورم پس آرامی شو پوش کنه باز باز کنه چل تلار شي هغه شیطان داغه د نصر رمل گری شي نو هغه سی هغه نورم پس وران شي نو دا هغه سړی ده خدا هغه دون کی سره چا غړون نه وای سړی دکان ته درغلو از سشی یاد کو ودا را کا ودا پسوره ودا پدوم ربانه نه پدوم ر ویرانه کې هتی سپیر دسته هغه وای دي چې پوم دکم هغه ته وی سعید وی در به کنه هوتا ته پتا وځي دا چې دې داسې گزاره چې ورته پوښې نو داسې دا څنګه ته دې چې ټیکر نو هغه داسې دغه کوي وای والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله بدبل مرض ګورخه ارامي توبونه کوي ګناونه کوي غلطۍ کوي واذا قيل له اتق الله کله چې ته وایې چې الله نه ويریګا اخذته العزه بالاسم اخذته العزه بالاسم دا باچه دا پاره دا انساق تا نو دا چه انساق دا پاره شن بیاو مانه داشی اخذ پمانا دا سره دی اخذ پمانا دا الزام سره دی صحیح شوا او العزتو عزت نمراد سره اغا قوت تا حمیت و جاهلی غیرت تا الزمته الغیرت الجاهلیت بالاسم نو پیوست کی دی اغا جاهلی غیرت دا گنا سره نورم پکلک شی دا مرد تماتا و اتق اللہ اللہ نہ وڑا شر اللہ نہ تو نہ ڈارے گی دے دا خبر اپ یا اخذ مرد منع اثر امراضی نو او بل اسم بیا او با سبب یشی نو اخذته العزت منعته الغیرت منعته الحمیت الجاہلیت بالاسم بسبب الاسم فی قلبه دے اغا جاہلی غیرت منکی دے تقوانا پس سبب دے سبان میں پسبب د هغه ګناوان چې هغه نفاق ترې د پزړه کې دی د زړه پزړه کې نفاق ته ګنا ده نو د هغه په وجه باندې هغه جاهلی غیرت را پاسي او هغه جاهلی غیرت د تقوا نسکی منه کی نو چې اتق الله ورته ویل شي نو دا منافق سره چې کنه د باندې داړي رب دې لګي چې ته وایې چې اتق الله الله نو یریګ او دا افسوس دار ممکن داش کرے کس کار کو اشارہ تو چ اتق اللہ اللہ نہ یری گا اللہ نہ وڑار ش گو ولست دما سکڑی دی اڈر غلط خبر ا گا پوچھوی تے سوک در تو چ اتق اللہ نو بس اللہ طرف تو متوجہ ش پوچھوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلا روانو چا پی گو کرو وی اتق اللہ د اتق الله ویل صاحبتی عمر ته فورن پسیدا پریوت د الله نو ډار شغل ډار پسیدا وانه پریوت نو پکار دال ته سړی کې دغه کوئی موجود نه دا چې ما څه چل کړ ما څه چل کړ دا د ګناه غدغه ده ها دا د نفاق علامه ده بل اسم فحسبه جهنم نو کافی ده له جهنم ولا بئس المهاد او خامخه بد زائد آرام ده د جهنم بد زائد آرام آرام ته کی چرته ده دا تحکمن و تاسو وی آرام ته کی نشته ده پوش به خطرناک زائد ده یا ولا بئس المهاد mihad wai a'mal murad di badi wai wala bi'sal a'mal allati mahadu hal anfusihim bad di aga amaluna che dui zan nafara tayar kari di posh da manas wa da dwala mani ra gari di wa minan nas salurum qisama ji se bra ga khada dir khasade di ar tur na khasade di aw da mata tu ya khas ni hajar kor da dwa qisma da che kum de no da mujahid fi sabilillah barak re ibn kaseer wai wa minan nas ba'd al khalq na managadi yashri nafsuhu che kharsai zan khpal ibtigha amardatillah da parad hasil wal darzad allah da lata wal darzad allah da allah raza de talaqi da gair paradan kharz sanga zan kharsai na surati tauba ke barashi inna allah ashtara min al mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al janna allah aghistri de mu'minanuna mu'minanu kharz kidi de khpal nafsuna pa badal de di ki ki anna lahum al janna de para ba jannati sanga be kharsai kama mela da kama mandai da kam maqam de te paage ki be kharsai wa yuqatiluna fi sabilillah jang ba kai badala falara da allah taala ki fa yaqtulun نقصوك بكي كافر بوجني ويقتلون او دوي بوجني كيغي دغه ميله دخا دغه منډای د کم منډای کی بدات بیع او شرا کی خرسه بدی دا کی رتوی مئی شری نفسه زکه ابن کثیر اغا آیات ته تفسیر دے ابن کثیر ته کوئی جداد نظرت فی شان المجاهد فی سبیل الله مئی شری نفسه چ خرسه دان خپل تیغا مرضات الله د پاره طلب دردار الله تعالی والله رؤوف بالعباد الله تعالی نرمی شفقت کون کے لیے بندگان خپل خاص بندگان باندے داوش تر دی پوری حج احکام بیان شو سلور قسم اجان بیان شو اس طول حاجان صاحبان تا غیر حاجان طول تا خطاب کی او دا خطاب اول دے او دا ترغیب ال جہاد دے یا ایھا الذین آمنو اے مومنان ادخلوا داخل سے فسلمی پ اسلام کی کا فتن طول پٹولا طول پٹولا پ اسلام کرا داخل سے یو سلم دے یو سلم دے سلم اسلام توی لکی گی او سلم چی کم دے نوغس توی لکی گی اصلاح تا صلح توی لکی گی یا بعضی وی چی ندا دوارا یو شے دے سلم او سلم دوارا اسلام تم صلح تم بولی خجی نو اس چی شو سنگ بکی گی او دو خلو فی سلم داخل چی پی اسلام کی کافتن دا کافتن چی دے کفا یا کف کف مانا دا بندولو سرا بی ارغوی تا پا عربی کی کف وی زکه وته وجه تا پانی سو راضی ته داسې کیږي خو چې ارسه پلان نه باندې نو زکه وته کاف ویل کیږي نو دا کاف فتن داسې دین داسې اسلام دې کاف فتن چې مانع اتم من الغیر داسې دین دې چې پدې کې ګوره بل قانون نه داخليږي بل قانون پکې نه داخليږي دا مانع شو صحیح شو یا کاف فتن په مانع جميعا سر راضی نو بیا دا حال د چانه دې د ادخلون دې ادخلوا فی السلم دې ادخلوا دې ضمیر فاعل نه ادخلوا داخل شي فی السلم په اسلام کې کاف فتن طول طول داخل شي دانه چې بازی منی او بازی نمانی او آیات وی نازل شوه ده پا باره ده چاکی داغه کسانو که چه اغوی اسلام قبول کرو و یهودیانو مخی را رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تبی یا رسول اللہ مونگ تا اجازت راکه چه مونگ پا مونس که تورات لولو مونگ تا اجازت راکه چه مونگ ده اوخان و وخی و زن بانی بندی گرنو مونگ نه حلالو مونگ تا دا اجازت راکه پا دین که داغو اهل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اورگه چې الله تعالی سوي الله تعالی نازل کدايات ودخلوا في السلم كافا نه نه په اسلام کې پوره داخل شي دا نه چې ته پکې نور قوانين د بل مذهب نه را داخل کی د بل مذهب قوانين او توبیا د اسلام نه پسو نه ور دي د دې وجنه ابن کثیر وای کنه وا وای چې من ترک تحاکما خوش وی الى شرع ما انزل الله على محمد ابن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى الشرائع المنسوخه فقد كفر خوش وی سوف چی فیصله وړل د محمد رسول الله قانون ته فیصله نوړي منسوخ شریعتونو ته فیصله وړي چاته لار سی مال په تورات فیصله وکا مال په انجیل فیصله وکا دا سړی وی فقد کفر دا سړی کافر دی خوش کنا بیا پس وی فقیه په من تحاکم الى الیاسا والقانون وقدمها علی نبی دا هغه چا بس حالی چې دا هغه قوانین ته فیصله وړي چې خلکو د ځان نه جوړ کړي او بیا دې هغه د الله په شریعت وړاندې کوي دا غیسلی بیا سحالی ودخلوا فی السلم کافتا وداخل داخل شي په اسلام کې پورا پورا دانه چې سمانی سمانی صحیح شو دا معنا شو یا اودخ خدا شو ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوې د قدمونو د شیطان او وخت تیر شو انه یقینا دا شیطان تل لكم تاسو لپاره عدو مبين دشمن ښکار دی و ان زللتم نو کچر دتا سو او خوی دی من بعد ما جات کوم البینات پس دا غن چرال تاسو واضح احکام فعلموا وشي ان الله يقينا الله تعالى عزيز زورورده لا راد لحكمه لا حكم في سلسة سلسة كوري نشي حكيم حكمة ولا ذات الله تعالى خفل حكمة دي چه اغا اسلام كي كم كم احكام نازل کرده دا دا اغا حكمتنا دا هل ينظرون استخويف ورقه چه سوك دانماني هل ينظرون دوی انتظار نكي إلا ان نگر دي خبريات يهم الله چه راشد الله تعالى في ظلل من الغمام فاغا سور دو وريضو كي والملائكة ملائكي راشد وقضي الامر فیصله شکار پس سرا د جنتیانو په جنت تطلو سرا او د جهنميانو په جهنم تطلو سرا دوی داغي وخت انتظار کوي پاغه ټیم کې بیا دي ایمان راوړي پاغه ټیم کې بیا ایمانونه نه قبليږي خبره هل ينظرون الا ايات يهم الله الله ور تراشي په وریاس کې الله تعالی څنګه په وریاس کې راځي مو ایسه کوي ګو دا الله تعالی صفات دي کما یلی کو بشانه تعالی دا الله رشان سره څنګه مناسب مونته نه لګي پته یا دار دی باز وای چې ايات يهم الله الله تعالی براشی عذاب دا الله براشی ايات يهم عذاب الله فی ذرل من الغمام او یا دار چې الله تعالی براضی په ورځ د قیامت باندې حدیث کې راځي په یو سپینه وریا پکې څنګه به دمن ته پته نه لګي کما یلی کو بشانه تعالی مونږ اس نوای دی بارکی یا دار چې ايات يهم الله فی ذرل من الغمام نو مراد دا الله کلام راتلل دی وحی راتلل دی او دا بیا د تورات عبارت ته چه سرالی پا تورات کی راز دی چه اللہ تعالی مونگا تراخ کارا شو من جب من جب من جبل سینا سینا دا غرنا و ظهر لنا من جبل ساعیر او بیا مونگ تراخ کارا شو خوشوی جبل دا ساعیرنا او درم پیرا مونگ تراخ کارا شو من جبال فاران دا غرون دا فاراننا دا دری وحوی تا اشاره دا د تور سینا نراخ کارا شو و موسیٰ علیہ السلام وحیرالا ساعیر غر کے راخ کارا شو فیسا علیہ السلام وحیرالا او پا جبال فاران دا مکیه دلنا نو پا آغی که با محمد الرسول لابان وحیرالا دا غی طرف تو اشاره دا فی ظلال من الغمام والملائکتو او ملائکی براشی و قضی الامر و فیسل بشکار دا عذاب دا کافرانو او دا ثواب دا مومنانو و الاللہ خاص اللہ تعالی تترجع الامور و پس طول شکارون طولو و دا غو رس کی بطول فیسل دا اللہ پا اختیار کیو مانا دیو مانا دا رچی و الاللہ خاص اللہ تعالی تترجع الامور و پس کولی شی اغا کارونی چی پا دنیا کے بدوی چا توا پس کول دنیا کے بدوی باطل خدایانو ناغا مختل پا خیرت کے بے صرف بیاد اللہ نا دیم غاری خان سل بنی اسرائیل کماتینا هم من آیت بینا بات دیتا بات دیتا دا خدا کا دیمیز دیم دری آیت دیتا دو آیت دیتا اللہ محسن اللہ محسن اللہ محسن بالقرآن العظم وجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين